Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Eylül Perşembe. Yıl 2016, ay 9, gün 273, Hızır 147. 1437, Hicri Zilhice 27, 1432, Rumi Eylül 16. Günün dörtlüğü. Çiğ düşmüş bahçede erguven rengi, bir hüznü damıtır yıldız çiçeği. Gün kanar altınıyla sonbaharın, yanarak düşer gece kelebeği. Ahmet Necdet. Günün tarihi. 114 yıl önce bugün 29 Eylül 1902'de ünlü Fransız romancı Émile Zola ölmüştü. Başlıca eserleri arasında Plasans Palası, Meyhane, Rahip Mure'nin Günahı ve Nana vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mohamaya, vyapa. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda Lata Mangeshkar'dan Vaishnav Can adlı parçayı dinledik. Hinduların bacan diye adlandırılan bir 15. yüzyılda yazılmış Narsin Mehta tarafından 600 yıllık Gujarat dilinde kaleme alınmış şiirler bunlar ve şarkılar. Vaishnava Janato da onlardan biriydi. En popüler bacanlardan bir tanesi. Mahatma Gandhi'nin de günlük duasında kullandığı bir şey bu. Yani hayat, insanların vizyonu, zihniyeti üzerine ve Vaishnava Jana'nın, yani Vişnu, Tanrı Vişnu'nun yakın bir izleyicisi olan Vaishnava'nın görüşlerine ilişkin bir çeşit dini dua, şiir karışımı şeyler. Neden çaldığımızı ise Eduardo Galeano'dan bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Bu toprağın tuzu. 1947'de Hindistan bağımsız bir ülkeye dönüştü. Bunun üzerine 1930 yılında tuz yürüyüşünü başlattığında Satyagraha'yı sersem adam diyerek Mahatma Gandhi ile dalga geçmiş olan ve İngilizce yayınlanan büyük Hint gazeteleri fikir değiştirdiler. Britanya İmparatorluğu bu topraklarda çıkan tuzun geçişini engellemek için Himalayalardan Orissa kıyısına kadar tomruklardan oluşan 4600 kilometre uzunluğunda bir duvar inşa etti. Serbest rekabet özgürlüğü yasaklıyordu. Kendi tuzu Liverpool'dan ithal edilene göre daha kaliteli ve daha ucuz olsa da Hindistan'ın onu tüketme özgürlüğü yoktu. Bir süre sonra duvar yaşlandı ve öldü. Ama yasak devam etti ve yarı çıplak bir halde ve bambudan bir bastona dayanarak yürüyen ufak tefek, kemikleri fırlamış miyop adam yürüyüşünü bu yasağa karşı başlattı. Mahatma Gandhi, beraberindeki az sayıdaki insanla birlikte denize doğru bir yolculuk başlattı. Bir ayın sonunda kat edilen bayağı bir mesafenin ardından ona eşlik edenlerin sayısı bir hayli artmıştı. Deniz kıyısına vardıklarında her biri eline bir avuç tuz aldı. Böylece her biri yasayı ihlal etmiş oldu. Bu yapılan Britanya İmparatorluğu'na karşı sivil itaatsizlikti. Birçok sivil itaatsiz makineli tüfek ateşiyle ölürken 100.000'den fazlası da tutuklandı. O sırada ulusu da tutukluydu. 17 yıl sonra sivil itaatsizlik kurtaracaktı onu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kısaca tarihte bugün, 1941'de bugün İkinci Dünya Savaşı'nda gene Holocaust'tan korkunç manzaralar. Ukrayna'da, Kiev'de, o zaman Sovyetler Birliği'ne dahil, Almanların, Nazilerin Einsatzgruppe C diye bilinen Babi Yar katliamı oluyor. Büyük bir katliam. Einsatzgruppen Nin operasyon durum raporunda açıkça ortaya çıkıyor. Bir çeşit katliamla soykırım arası bir durum. 33.771 Yahudinin 2 gün içerisinde öldürüldüğü söyleniyor. Sadece 29 kişi hayatta kalabilmiş. Evet, kendi mezarlarını kendilerine kazdırıyorlar. Cengiz Aytmatov'un da bu konuda yazılmış çok çarpıcı bir kitabı var. Evet, 1954'te CERN diye bilinen Avrupa Örgütü nükleer araştırmalar için kuruluyor. Onu, daha doğrusu onun kurulmasına yol açacak olan, gidecek olan yoldaki sözleşme imzalanıyor. 1954'te bugün ve 2008'de bugün de Lehman Brothers ve Washington Mutual şirketlerinin iflasıyla beraber Dow Jones Endüstriyel Endeksi borsa 777,68 puan düşüyor. Ve tarihteki bir günlük en büyük düşüş rekoru da kırılmış oluyor. Ve halen içinden tam çıkılamamış olan, belki de hiçbir zaman çıkılamayacağı düşünülen ekonomik kriz alabildiğine başlamış oluyor 2008'de bugün. 8 yıl olmuş tam. Evet. Ve bütün bankalar, mali kuruluşlar da kurtarıldı. Halktan alınan vergilerin şeyiyle sırtından kurtuldular bu şekilde. Ufak bir ekleme daha yapayım. Biraz önceki Babi Yar katliamında kaç kişi öldü? Sadece biraz önce belirttiğim 33.771 Yahudinin öldürülmesi 2 gün içerisinde gerçekleşiyor. 29 ve 30 Eylül 1941 tarihlerinde. Ardından buraya kurulan yapılarda, daha doğrusu buraya kurulan organizasyonda 100 bin ile 150 bin arasındaki insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunların arasında Sovyetler Birliği'nin savaş esirleri, komünistler ve Romanlar da varmış. 150 bin kişi. Evet, yani işte buna savaş deyip geçiyoruz ama aslında çok da soykırım yönü ağır basan olaylar bunlar. Fakat durum genellikle düzelecek gibi gözükmüyor. Evet. Aslında işin şimdi savaş ve barış meselelerine kısaca bakacağız. İklim gezegenin durumuna ait berbat raporlar var. Onlara da kısaca bakacağız. Ve arkasından da şeye bakacağız. Büyük bir yani savaş barış meselelerinden yetim kalmış bir çocuklar gezegeni haline gelmekte olan dünyaya ilişkin bazı seslerimiz de var. Ve bir de Türkiye'den çok büyük bir skandal patladı ve devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden belki de en büyüğü. Ona ait bütün bilgileri Cumhurbaşkanı ve hükümetle paylaştı. Açığa çıkmış durumda. Çok muazzam bir skandaldan bahsediyoruz. Yani tahmin edilebilirdi ama açığa çıkmış oluyor. 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin %50'nin üzerinde oy almasıyla Doğan grubu Erdoğan ve iktidarla iyi geçinmek için ailenin damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ı göreve getirdi. Şimdi bütün bu mahrem bilgiler Red Hack isimli grubun Berat Albayrak'ın internet yazışmalarını ele geçirmesiyle Yalçındağ'ın görevi aldıktan sonra Doğan grubu içindeki tüm mahrem bilgileri düzenli olarak Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Hasan Doğan'a, damadı Berat Albayrak'a ve rakip Sabah grubu CEO'su Serhat Albayrak'a ilettiği ortaya çıkıyor. Evet. Tatlı bir rekabet olmuş. Bunlar üzerinde etraflıca duracağız. Yayın yönetmeni değişiklikleri düşünülüyor. Dün başlamıştık bunu konuşmaya. Hem Açık Gazete'nin içinde hem de Cengiz Aktar'la da biraz baktık. Amiral battı diye. Ve mevcut yönetmen Sedat Ergin ve Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'ten de şikayetçi olduğu görülüyor. Bu sırada ele geçirdiği iddiasıyla, Red Hack grubunun ele geçirdiği iddiasıyla da tutuklanan bir takım kişiler var. Onlara da işkence yapılmakta oldu. Şu hali hazırda ağır işkenceden geçirildikleri yolunda da haberler geliyor. Mehmet Ali Yalçındağ'la konuşmuşlar. Günlüklerim çalındı ve bu mailleri ben atmadım demiş 10 dakikalık bir telefon konuşmasında. Ama şey sorusu konuşulmamış, sorulmamış da cevaplanmamış da. Dolayısıyla bütün bu tutuklananlara ne diyorsunuz filan diye. Bu sabotaj, suikast, komplo. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani tanığın bu tip internet suçlarındaki tanığın Türk, daha doğrusu suçlunun Türk usulü bulunmasından başka bir şey değil herhalde oradaki insanlara işkence yapmak. İşkence yapıp neye ulaşmaya çalıştıkları gayet belli gibi duruyor. Eğer iddialar doğruysa. Genellikle bu tip suçlarda hacker arkasından iz bırakmaz. İz bıraksa zaten hackerlık denilen şey ortadan kalkar ve hemen enselenir. Fakat daha önceden tanıdıkları ve bildikleri kişileri bu kişinin kim olduğunu söyletmeleri için baskı yolları da geliştirmiş olabilirler şu anda gelen haberlere göre. Eğer bunlar doğruysa tabii ki onu da söylemek gerekiyor üstüne evet. Basa basa. Ve bu usulüyle o işlemleri, o şeyi hackerlık vaziyetine kimin yaptığını öğrenmeye çalışıyorlar muhtemelen. Evet, Ruslar devredeymiş bu arada. Hangi Ruslar? Ruslar hangi konuları devrede? Rus bilgisayarcılar. Rus bilgisayarcılar. Bizzat Yalçın da onları devreye sokmuş, bakıyorlar. Uzmanlar. Genellikle bu işlerde Rus bilgisayarcılar ortaya çıkarır bu tip belgeleri ifşa edilen durumlarda. Şimdi korumaları için, kim olduğunu ortaya çıkarması için mi? Evet. Tutulmuşlar. Aynen öyle. Vay canına. Beyaz hackerlar deniyor bunlara biliyorsunuz. Evet. Biz bunlara... Yeşil olmuşlar bunlar... galiba. Dolar yeşili. Kızıl. Kızıl değil. Kızıl, Red yeşil. Zaten yetince evet. Kızıl. Evet. Ya kızıl da yeşil. Her şey var. Mavi, yeşil. Sarı, kırmızı, siyah, beyaz, sarı, lacivert. Her istediğinden Binali var. Binali Yıldırım'ın dediği gibi başbakan. Teknolojiye bu kadar fazla kafayı takmayın. Sonra tozutursunuz diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar fazla kafayı takmaya değmez diyordu PTT'nin açılışında. Yani ama herhalde tekrar döneceğiz ama nesnel habercilik üzerine Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dün okuduğumuz şeyinde en önemli mesele haberin gerçekliği yaratmakta olduğu, gerçekliğin haberi değil durumuyla tamamen karşı karşıyayız. Muazzam bir skandal var ama döneceğiz. Şimdi başka bazı skandallerden bahsedelim. Öncelikle dünyanın en büyük skandalından bahsedelim mi? Yani şu anda Suriye'de hastane yok. Son iki hastaneyi evet. De vurdular. Suriye'de Amerikalılarla birlikte çalışan bir tıbbi yardım kuruluşu dün sabaha karşı yapılan son hava saldırılarında Halep'in muhaliflerin kontrolündeki 300 binden fazla insanın barındığı yerdeki yani son iki hastanenin de kullanılmaz hale geldiğini bildirmiş. Suriye rejimi güçleri ya da Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen bir savaş uçağının Halep'te gerçekleştirdiği bir saldırı olarak tahmin ediliyormuş bu. Aynı zamanda bir fırının önünde ekmek kuyruğunda bekleyen 6 kişi de hayatını yitirmiş. Ölenlerin arasında 6 yaşındaki ikizler de varmış. Yani evet. Savaş başlamadan önce doğmuş olan ikizler de varmış. Doğu Halep'te mahsur kalan 300 bin kişilik nüfusa şu anda sadece 6 yoğun bakım ünitesi düşüyormuş. Düşünün fırındasınız, fırın kuyruğundasınız, ölüyorsunuz ve yoğun bakıma ölmeseniz şanslı olsanız bile yoğun bakıma girebileceğiniz sadece 6 adet yoğun bakım ünitesi varmış. Evet, ve aynı zamanda ona... yoğun bakımda bu şeylere saldırılar düzenlendiği zaman hastaneye saldırılar düzenlendikten sonra yoğun bakımdaki yaralıların da enkaz parçaları arasında kaldığını söyleyen oralarda çalışan sağlık görevlileri de var. Yani beni tasvir edemeyeceğim bir noktada artık. Evet yani hakikaten ama ondan da büyük bir skandal var. Önce onu da söyleyeyim sonra geçelim. Eylül ayına Eylül 2016'dayız. Tarihe not düşelim. Ve artık kesinleşmiş durumda. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 400 ppm yani milyonda parça sayısını geçti ve bir daha asla düşmeyecek deniyor. Ebediyen ya da ya bizim yaşam ömür süremiz içinde insanlığın ömrü içinde bir daha düşüp düşmeyeceği bilinmiyor. Bu çok skandallerin en büyüğü çünkü hiçbir yerde haber olarak kayda geçmiyor. Guardian gazetesinde bugün görüyoruz Brian Kahn Climate Central grubundan yazmış dünya 400 ppm'i geçti eşiği aştı. Ve sürekli olarak açtı diyor. Ama umurunda olduğunu sanmıyoruz. Dünyanın bu konunun en büyük uzmanlarından birisi Gavin Schmidt, NASA'nın baş iklim bilimcisi. Benim kanaatime göre bir daha hiçbir zaman 400 parçacığın, milyonda 400 parçacığın altında bir ay görmeyeceğiz demiş. Bu tabi Paris'te alali vala ile imzalanan dünyayı eşiği aşırmayacağını, iki dereceyi iyice altında tutmak, hatta aşmak ne kelime, iki dereceyi aşmak mümkünse endüstri çağının başlamasından bu yana 1,5 derecede tutmak anlamına geliyor. Bunun yapılamayacağı anlamına gelmekte ve eğer dünya sınırları buysa bundan sonra çok aşırı sıcak dalgaları, kuraklık dalgaları, kıtlıklar, şehirlerin, denizlerin şehirleri sarması, sel altına alması ve mercan kayalarının yok olması anlamına geliyor. Gerçek bir skandal bu, çünkü mesela Kanada bu konunun ilerici bilinen yeni başbakanı da, ilerici ülke Kanada'nın, karbon bombası diye nitelenen LNG projesini onaylamış. British Columbia bölgesinde, yani likit doğal gaz projesini, bu da işi bitirir deniyor. Pensilvanyalılar da İskoçya'ya yalvarıyorlarmış. Atlantik'in iki kıyısında da aktivistler ayağa kalkmış. İlk Amerika Birleşik Devletleri'nden fracking yoluyla, kaya çatlatma yoluyla ilk gaz yola çıkmış. İskoç şeyine dün varacaktı. Ne olmuş tam takip edemem. Tanker gelmiş. Ve çarşamba günü, evet, Doha'ya girmiş olacakmış. Ve her iki tarafta da bunu yapamayız diyorlar. Ama son bir haberde ekleyeyim, skandallar dizisine Birleşik Krallık'tan sızma e-maillerden çıkan güzel bir haber vardı. Onu hatırladım, hemen yanımda alıp getirdim dinleyicilerle paylaşmak için, skandali paylaşmak adına. Hem gazeteci hem iş adamı olan ve çok zengin olan Viscount Matt Ridley, The Times gazetesindeki, yani her türlü, bütün skandallar, medya, iklim, hepsi birleşiyor. Ve iklim değişikliğinin ciddiyetini göstermeyin diye yazılar yazıyormuş her tarafa. Kendi yazılarında da. Bir yandan da muazzam kârlar ediyor ve lobici. Kimin lobisi ne yapıyor? Kömür. İşte böyle. Skandal üstüne skandalle memnun kaldıysanız, şimdi geçelim şeye. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki iç savaş devam ederse Rusya şehirleri saldırıya uğrayabilir demiş. Bu da duyduğum en önemli haberlerden biri. Rus askerleri ceset torbalarında ülkelerine döner demiş. Yalnız bu herhalde bir Amerika-Rusya savaşı olarak kalmaz gibi geliyor bana. Sen ne dersin bilmiyorum. Haklısınız. Yani Red Alert oynadıysanız biliyorsunuz sadece o kalmadıklarını. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında. Evet, ben başka oyunlar oynuyorum. Game of Thrones seyrediyorum. Ama onu şeye saklayacağım. Yaşlıdınız. Mehmet Ali Yalçın da skandalini izlemekte kullanacağım. Emekliliğe belki saklarsınız, evet, orada izlersiniz. Emekliliğe artık. Amerika'dan Rusya'ya Halep bombardımanı uyarısı geldi işte, bu son iki hastanede hedef alınınca. Tam olarak ne demiş Kerry? John Kerry. Evet. Rus mevkidaşı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Rus savaş uçaklarının Halep'e gerçekleştirdiği hava saldırılarını durdurmazsa Washington'ın Suriye ile ateşkes müzakerelerini durduracağı uyarısı yapmış. Ne demek oluyor bilmiyorum. Yani diyalog tamamen kesilecek demek, evet, oluyor. Her şey daha da kötü olacak daha demek da oluyor. Daha da kötü, evet. Halbuki yani daha iyileştirseler iyi olurdu bu, bence. Yani şehirleriz tehdidi. Bu tehdidi ben çok iyi anlayamadım. Ama yani son muhaliflerin kontrolündeki mahallelerde yaralılara bakabilecek, yaralı ve hastalara bakabilecek son iki hastane hedef alındığı için hasarın boyutu da bilinmiyor. BBC'ye konuşan bir aktivist, hastaneler hala hizmet veriyor gibi görünüyor demiş ama belli değil. Son 8 gün içinde kaç kişi ölmüş? Bir tahmin. 1000'in üzerinde. Evet. 8000'de 1000'den fazla insan öldü. Bu ceset torbalarını kim demiş onu anlamadım. Yani Rusya şehirlerine ceset torbalarında geliriz diyecektiler Rusya'ya. Rusya da bunu tamam o zaman deyip yiyip kenara mı çekecek? Evet işte. Tam olarak ne demiş bunu? Kerry mi demiş, Kirby mi demiş? Kirby yazıyor sanki önümüzdeki metinde. John Kirby demiş. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Suriye'de iç savaş devam ederse bazı aşırıcı gruplar saldırılarını sınır ötesine taşır ve Rusya'nın şehirlerinde dahi saldırılar olabilir demiş. Dünyanın her tarafında saldırılar olabilir. Nitekim oluyor. Türkiye'de oluyor, Fransa'da oluyor, çeşitli bölgelerinde dünyanın böyle saldırılar meydana geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. Yani olur. Suriye'de de oluyor demek bunu tehdit etmek manasına da gelebilir. Malumu line alındı söylemek de manasına tehdit gelebilir. Tehdit diye yorumlamışlar işte. Ama yani Moskova'yla tüm teması keseriz demiş bir de. Bombardımanlar sona ermezse böyle bir şey. Gücü elinde bulunanlar her şeyi yapabiliyor mu? Yani gücü elinde bulunduruyorsunuz ve istediğiniz her şey, bütün kuralları yok edip bütün kuralları görmezden gelip istediğinizi yapabiliyor musunuz? Bu mu kural? Bu. Yani ne kadar güçlü olursanız olun, Türkiye'de de yaşıyoruz olalım, bir başımızda diktatör var diyelim ve diğerleriyle alakalı bütün bağlarını kesti, kendine de güçlü bir müttefik buldu. İsyancıların, muhaliflerin olduğu mahalleleri teker teker bombalayacak. Ardından olduğu hastaneleri, muhaliflerin olduğu hastaneleri de aynı şekilde bombalayacak. Sivil halkın geçişiyle alakalı problem çıkaracak ve ardından da şey mi diyeceğiz? Tamam o zaman mı diyeceğiz? Gücü olan yeten. Yani tamam. Hikaye buysa hukuk, tamam. Hukuk ve adalet ortadan kalktığı zaman ve buna saygı kalmadığı zaman ki çeşitli ülkelerde de uluslararası hukukun durumunda da görüyoruz. Birleşmiş Milletler niye var o zaman? İyi soru. Bilmiyorum. Yani işleyemiyor maalesef. Daha kendi okullarını koruyamıyor. Kendi hastanelerini koruyamıyor. Kendi yardım konvoylarını koruyamayan bizi nasıl koruyacak? Birleşmiş Milletler kendi üyelerinin gücü kadar, yani birlikte hareket etme gücü kadar. Çok önemli bir haber daha var. 2014 Temmuz'unda Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH-17 sefer sayılı uçağı vuran Rus yapımı Buk füzesinin Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığı açıklanmış. Bu da malumun ilanı. Hollanda'da yetkililer bunu gayet güzel grafikler üzerinden de teker teker hangi açıyla kim tarafından yapıldığını göstermişlerdi. Rusya hala kabul etmiyor ama yani isteseniz de istemeseniz de Ukrayna'daki muhaliflere verdiğiniz silahlarla Hollanda'dan Malezya'ya giden uçak, sivil uçak havada parçalandı içindeki yolcularıyla beraber. Ve gene bir ceza yok değil mi Rusya bu konuyla alakalı? Yok. Obama'nın veto ettiği 11 Eylül tasarısı senatodan ezici çoğunlukla geçmiş. 11 Eylül saldırılarından dolayı Suudi Arabistan'a dava açılmasına imkan tanıyor. Bu da işi çok ilginç bir boyuta taşıyabilir. Obama'nın gücü. Dün şeyde bahsetmişti ya. Cengiz Aktar da terörizmin sponsorlarına karşı adalet yasasının 3/2 çoğunlukla kabul edilmesi durumunda bugün yapılacakmış o da. İkinci kez veto etkisini de kullanması mümkün olmayacak. Obama'nın 8 yıllık iktidarında ilk defa veto ediliyor. Ama çok ezici bir oy karşı. Gider ayak. Sadece gider ayak. Bir de şöyle bir durum var. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Başbakan ve Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Naif bin Abdülaziz Al Suud 30 Eylül günü Cuma günü Türkiye'ye gelecekmiş. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la bazı temaslar da bulunacakmış. Muhtemelen onlardan ötürü de çeşitli bu konularla alakalı noktalar değinebilir. Ama trafiğe çıkacaksanız bu bölgelerde biraz temkinli yaklaşmanıza fayda var. Çok acayip bir durum var. Norman Solomon'da Roots Action diye bir grubun kurucusu, çok tanınmış analistlerden ve akademisyenlerden birisi. 15 yıldan beri iki başkan da Suudi diktatörlüğünü her türlü hesap verilmekten korudu 11 Eylül'den sonra. Şimdi bir değişiklik var demiş. Trump gelecek ve korumayacak mıymış? Otomatik olmayacak demiş işte. Yani tek en kongrenin yapabileceği tek şey, en fazla şey yapabileceği frene basmaktır ama her zaman aktivistlerin bastırmasıyla, insan hakları ve barış aktivistlerin bastırmasıyla bu Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki korkunç işbirliği, barbarlığı durdurmak ancak bize bağlı diye konuşmuşlar. Bir de Suudi Arabistan demişken orada da bir hareketlilik var. Suudi Arabistan'da çalışma, eğitim, evlilik ve kadın akrabaların seyahati üzerindeki erkek denetiminin kaldırılması için hazırlanan dilekçeye binlerce kişi imza vermiş. İmza kampanyasını hazırlayanlardan Riyadlı Aziza El Yusuf, Suudi Arabistan'daki kadınlara eşit muamele edilmesini, kadınlara ergenlik yaşı saptanmasını ve kadınların kendi hayatlarından sorumlu olabilmesini istediklerini belirtmiş, bunu talep ediyorlar. Yani kadınlar için bir ergenlik yaşının saptanmasını ve kendi hayatlarından sorumlu olabilmesi için imza kampanyası başlatmışlar Suudi Arabistan'da. Ama öyle deme. Amiral gemisi Hürriyet'in pazar eklerinde şey çıkıyordu yani. Suudi Prens'in yatını seyrederken bir de kadın haklarını ne kadar koruduğuna dair harika mülakatlar da çıkıyordu. Unutmuşum ben onu. Tatil yaparken. Tabii. Ekonomik özgürlüğünden bahsediyorlar burada da. Kadınları. Onun için çalışacağım demişti Prens. Adını unuttum şimdi. Önemli de değil. Adını ebediyen de unutabiliriz. Önemli bir şey var. Buradan ara vermeden geçelim aslında. Çok en önemli skandallardan bir tanesi de şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk okula bir silahlı saldırı var. Onlu yaşlarında olduğu belirtilen bir fail. Failcik. Failcik. Önce babasını vurmuş. Öldürmüş. Sonra da iki öğrenciyle bir öğretmeni yaralamış. Kimliği açıklamıyor, yaşı da açıklamıyor. Onlu yaşlarda olduğunu söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapmış? O da açıklanmamış. Altına hemen bir şey koymamış. Gördüğü video oyunundan çok etkilendi. İzlediği filmin etkisine girdi. Daha henüz o şeyler yok. Fail yakalandı demiş yalnız. Daha ayrıntısını bilmiyorum. Fakat çocuk demişken. Yani bizim Türkiye'de bile olsa bu olaylar ilkokulun önünde servisçilerin silahlı kavgasıyla meydana geliyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, orada çocuklar almışlar silah ellerine. Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama. Polisin elinde de. Bizde işteyse yetişkinin elinde var silah. Silahlar var. Charlotte'da çok korkunç bir şey oldu biliyorsunuz. Ve Kuzey Carolina'da. Polis zulmü artık inanılmaz bir hale geldi. Herkesi vuruyorlar. Ellerini havada kaldırmış olanı da vuruyorlar. Çekilen videolarda kız kardeşleri, eşleri bağırıyor. Neden taser kullansaydın hiç olmazsa diyor. Ben çağırdım sizi diyor mesela bir kadın. Şeymiş, akli dengesi bozuk bir kardeşi varmış. Evet. Ve şey geçiriyormuş işte, bir takım zihni problem, beyin problemi. Elleri havada olduğu halde çatırt diye vurmuşlar onu da. Şey oluyor bu, alo katil. Evet, alo katil mi? Ama en korkuncu şey, şimdi onun sesine yer vereceğiz. Şehir meclisinde Charlotte'da, Kuzey Carolina'da protestolar oluyor tabii ve Ziana Oliphant diye 9 yaşında bir çocuk şöyle söylüyor, kız çocuğu. Ben Charlotte'da doğdum, büyüdüm diyor. Ağlıyor, çok dayanılmaz bir video aslında. Hiçbir zaman şimdiye kadar böyle hissetmedim kendimi ve anlayamıyorum. Bize niye böyle muamele yapıldığına katlanamıyorum. Annelerimizin, babalarımızın öldürülmesi çok ayıp bir şey diyor. Ve ben bir daha onları göremeyecek olmam ne kadar ayıp diyor. Onları ancak mezarlıkta görebileceğimiz ve gömmek için gidebilecek olmamız çok ayıp diyor. Bizim gözyaşlarımız var ve gözyaşlarımız olmamalıydı diyor. Biz annelerimize, babalarımıza bizim yanımızda olmasına ihtiyacımız var diyor. Ziana Oliphant. I come here today to talk about how I feel. And I feel like that we are treated differently than other people. And I don't like how we're treated. And just because of our color doesn't mean anything to me. I believe that... You're doing great. You're doing a great job. And don't stop the clock. Do not stop! We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. Let her talk. Go ahead. I've been born and raised in Charlotte. And I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that Our fathers and mothers are killed, and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to that graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. Evet, Democracy Now'dan aktardığımız bir şeydi. Ziana Oliphant diye 9 yaşında siyah kız çocuğu şey veriyor. Şehir meclisinde bu cinayetler, polis cinayetleri bitmek tükenmek bilmeyen ve bitmek tükenmek bilmeyecek gibi de kesin olarak görülen, çünkü apaçık görülüyor ki bundan böylesine korkutma taktiğinin söktüğünü düşünüyor. Polis, korkunç polis ve bunlar da büyük şirketlerin polisleri olmaya devam ediyorlar. Yetimler gezegeni olmaya doğru hızla gidiyor. Yani annelerimizi, babalarımızı yanımızda görmemiz lazım. Bizim ihtiyacımız var. Bizim gözyaşına ihtiyacımız yok diyor 9 yaşındaki bir çocuk. Bu yetimler gezegeninden bir de başka bir şey var. Alep'te bu beyaz baretliler içinde çalışan birinin ölümü üzerine çocuğunun ağlamasının videosu var. Şimdi onu da söyleyeceğiz. İnanamıyorum, babamı istiyorum diye bağırıyor çocuk. Gözünün önünde öldürülmüş bombalarla, varil bombalarıyla. Ve bir yandan da liberal aday çıktığı televizyon programında Aleppo mu, Halep mi, o da ne diye sorabiliyor. İşte Halep budur diye cevap da verdi. Bu da Common Dreams'den Abi Zaymet'in koyduğu videodan bir ses. Ya ya vallahi unutma bir yerde durabilirim. Allah ya anne anne bir yerde durabilirim ya Allah. Ya Allah sabır de ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. لا تتركني لا تتركني لا تتركني يا يوم الله bir insan manzarası da bu. Yani korkutucu açıkçası. Yani üzüntü verici olduğu kadar da korkutucu. Bu çocukları siz nasıl ikna edeceksiniz Suriye'de yaşamak için ya da Avrupa'da yaşamak için ya da dünyanın başka bir köşesinde yaşamaları için? Ne söyleyeceksiniz onlara? Nasıl unutturacaksınız bu durumu? Dünyanın 400 karbondioksitte 400 parçacığı geçtiği, milyonda 400 parçacığı geçtiği Eylül ayında çocuklara böylesine bir gezegen bırakıyoruz. İyi düşünülmesi lazım. Gazetelerde hiç yok bu. Televizyonlarda hiç yok. Bir şey görevlendirme yapacağız aslında, yapabilirsek. Televizyonları da bu haberler için izletip kaçırdığımız olursa söyleyeceğiz ama. Yani, olsun olur ki baktığınız zaman, her zaman okuduğunuz gazetelere baktığınız zaman sanki cihatçılarla Esad'ın askerleri arasındaki alelade bir çatışmadan bahsediliyor. Hastaneler vuruluyor, fırınlar yok ediliyor. Ortadaki insanlar bir anda buharlaştırılıyor yakınlarının arasından seçilip seçilip sanki. Rengi siyah oldu mu hiç bakmıyor ya da kahverengi, öldürüp geçiyor. Evet, böyle. Açık Gazete. suffer not your neighbor's affliction. Suffer not your neighbor's paralysis, but extend your hand. Extend your hand, lest you vanish in the city and be but a trace, just a vanished ghost in your legacy. All the things you knew, science, mathematics, thought, severely weakened like irrigation systems in the tired veins forming from the Tigris and Euphrates. In the realm of peace, all the world revolved, all the world revolved around a perfect circle. City of Baghdad, city of scholars, empirical, humble, center of the world. City in ashes, city of Baghdad, city of Baghdad, a brace of aloof. Patti Smith'ten Radio Baghdad adlı şarkıyı da bir kısmını çalabildik. Zaman darlığı da var. Bir dinleyicimiz de bizden ta 2003'te o Irak'ın korkunç bombardımanına istila ve işgaline giden günlerde çaldığımız bir şarkıyı istedi. Tam hatırlayamadım ama bunu da çalmıştık. En azından Benan Hanım bunu kabul ederse seviniriz. Bağdat onu, o çaldığımız 2003'te çaldığımız o şarkıyı da bulmaya çalışmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi bu vahşet arasında gideceğimiz şey, bir de büyük skandal var hakikaten. Mehmet Ali Yalçın'dan Doğan grubuna ait bilgileri Beştepe'ye, yani saray diyor Cumhuriyet, ve hükümetle paylaştığı ortaya çıktı. İktidarın damadı başlığıyla manşet atmış ve 1 Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %50'nin üzerinde oy almasıyla Doğan grubu, Erdoğan ve iktidarla iyi geçinmek için tırnak içinde ailenin damadı Mehmet Ali Yalçındağ göreve getirmiş. Aralık 2015. Bu, Doğan grubuna bağlı medya organlarının koordinasyon ve yayın politikalarını yönetiminden sorumludur şeklinde bir duyuru. Red Hulk isimli grup, Berat Albayrak'ın internet yazışmalarını ele geçirmesiyle, o da bir damat, damatlar arası bir durumdan bahsediyoruz, o da Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak. Yalçın da, bir başka damadı da var. Enerji Bakanı Albayrak Enerji. O şey, öbürü bakan. İnsansız hava aratçı. İnsansız hava aratçı. Şey, o bayraktar. O bayraktar. Bir bayrak var ama sürekli. Bayrakta bir sorun yok. Şöyle diyebiliriz. Al bayraktar. Al bayraktar. Oo. Nasıl? Evet. Aynı şirketi gibi oldu. Enerji, nükleer enerjiyle çalışan insansız hava aracı. Nasıl? Al bayraktar. Yalçın'dan görevi aldıktan sonra Doğan grubu içindeki mahrem bilgileri düzenli olarak Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Hasan Doğan'a, damadı Berat Albayrak'a ve rakip Sabah grubu CEO'su Serhat Albayrak'a ilettiği ortaya çıkıyor. Neyi gönderiyormuş? Pardon? O da Albayrak. Neyi gönderiyormuş? Doğan grubu içindeki mahrem bilgileri. Kim gönderiyormuş? Doğan grubunun CEO'su. Casus mu yani? Bilerek mi göndermiş yoksa talimat mı? Göndermiyorum diyor zaten. Bilerek mi göndermiyormuş yoksa talimat alıp mı göndermiyormuş? Tamam. Büyük patronun şeyi var mı? Bilgisi var mı konuyla alakalı? Var galiba. Her şey biliniyor yani. Evet. Hepsi oradaymış. Amiral gemisi aslında bildiğin şeymiş. Amiral ya. Battı. Uzaktan kumandalı gemiymiş. Mehmet Ali Yalçın da e-postalarında Hürriyet'e yayın yönetmeni olarak Ahmet Hakan'ı düşündüğünü belirtmiş. Mevcut yönetmen Sedat Ergin'i akılsızlıkla suçladı, bir mailler var. Ve Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'yi de önlemeye çalıştığını söylüyor. Baldızı Vuslat Doğan Sabancı'nın, bu da Sabancı grubu da işin içine giriyor. Burayı sabah yapacaksın diye kendini engellemeye çalıştığını raporlamış. Ha, bir şey varmış işteyse bir farklı bir şey ses çıkıyormuş. Çıkıyormuş yani. Gibi. Hepiniz oradaydınız be diyemeyiz. Ama engellemeyi başaramadı. Aşikar iddiaların odağındaki isim Doğan Yayın Holding Başkan Vekili Mehmet Ali Yalçın da Cumhuriyet'le 10 dakikalık bir telefon konuşması yapmış. Bilgisayarım bir şekilde hacklenmiş. 22 senedir günlük tutuyorum. Hepsi maalesef çalınmış. Bu mailleri ben atmadım demiş. Ama ben yazmadım dememiş. Kim atmış? Ya kendisi atmamış canım. Orası malum hacklenmiş işte. Ama ya ben atmadım diyor. Ben bilgisayarında tuttuğum günlüklerdeki notların önüne ve arkasına eklemeler yapıldı diyor. Yani işte montaj. Sabotaj, kabotaj. Şantaj. Evet, hepsi var. Ve vaziyet... Kelaj. Vaziyet kelaj. Serengile'de, Öztürk Serengile'de buradan bir günaydın diyelim. Vay canına, Hürriyet Gazetesi'ne baksan ya. Rusya'dan ekip, hadi gene, bilgisayarda inceleme yaptığını söylemiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani. Vaziyet kelaj. Mehmet Ali Yalçın daha günlüklerim çalındı, bu mailleri atmadım diyor ama diyorsa da her gün mü atmıyormuş, pardon, her gün mü atmıyormuş bu mailleri? Evet, 22 senedir günlük tutuyorum, hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş. Yani mailler var, günlük var fakat atılmamış. Ama bu benim e-mail attığım doğru değil. Buradaki şey, teknik çalışma neticelenmedi ama bilgisayarımın şifresini ele geçiriyorlar, kırıyorlar. Bilgisayarımdaki günlük raporlara, günlük şeylere giriyorlar. Bunları değiştirerek, manipüle ederek ve hitap koyarak bazı yerlere ya e-mail atıyorlar ya e-mail atmış gibi gösteriyorlar. Ya da bunu fotoğrafla atıldığı gibi bir algı yaratıyorlar. Valla şifrenize hakim olsaydınız o zaman da. Kusura bakmayın ama kaç şey, koskocaman şey olmuşsunuz, CEO olmuşsunuz. CEO diyorum. Genel ne? CEO diyebiliriz. Evet, CEO olmuşsunuz. Medya grubu başkanı. Böyle ufak bir hatayla kolay kolay hacklenebilecek bir şifrede bulmanız bence hiç doğru değil. O yüzden biraz da bunun ceremesinin çekilmesi gibi bir durumlarla karşı karşıya kaldığınız zaman ağlamamanız lazım. Yani şimdi onun hakkında bir de bunlar mailde mi saklıyorlarmış? Mailde mi saklıyormuş günlükte? Sen sor Aykut Küçükkaya olarak, sor bakalım. E-postalarla ilgili görüşler, e-postalarla ilgili görüşlerinize yer vermek istiyoruz de. Dediniz? Dedim mi? Ha, dediniz. Şimdi onun hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum dedim ben de. Benim bilgisayarım maalesef bir şekilde hacklenmiş. Benim günlük bütün raporlarım, rapor dediğim günlük, ben 22 senedir günlük tutuyorum, hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş. Jurnalcilik deniyor buna değil mi? Jurnal tutma. Farklı bir şey. Tabii yani. Ben 22 senedir günlük tutan, bütün çalışmalarımın raporlarını yazan biriyim ama bunları manipüle etmişler. Manipülaj. Bazıları tam bırakmışlar, bazılarını eksiltmişler, çoğalmışlar. Yüz binlerce e-mail'den bahsediyoruz. Yüz binlerce e-mail'den ve hepsinin üzerinde önünü arkasını kontekst incelemesi yapılmış. Abi diyor. Siz günlük tutsanız mailinizde mi tutarsınız? Rapor tutsanız internet üzerinde mi tutarsınız? Niye bunda bir cold drive'da tutmuyorsunuz? Bir tanesi cold storage'da tutmuyorsunuz da ondan sonra gelip mailler üzerinden hacklendiği zaman da ağlıyorsunuz. Ben anlamam. Yatak odasına girmek gibi bir şey. Bu etik dışı. Ahlaksızca bir şey. İnsan böyle şeyleri başına gelince anlıyor. Vah vah. Böyle şeylere prim vermemek lazım diye düşünüyorum. İnsanların ekmeğine yağ sürüyorlar. Hangi ekmeği? Bilmem. Tereyağı mı? Zeytinyağı sürülmez herhalde ekmeği. Niye sürülmesin? Ayvalık'ta hep sürülür. Sürmek de damlatmak oluyor. Yok, batırırsın bana. Neyse, olur. Hırsızlık, neyse. Bilgi hırsızlığı çalınıyor. Sonra ne oluyor? Montaj. Para yani, istemişler mi bunun karşılığında? Hayır. Hiçbir şey istememişler mi? İstememişler. O zaman nasıl bu şantaj oluyor? Neyin şantajı bu? Niçin yapıyorlar bunu? Şantaj, benim bildiğim böyle bir şey olursa. Şantaj yok. Şantaj yok mu? Yok. Neden yapıyorlar bunu? Ahlaksızlıklarında. Hangi amaçla yapıyorlar? Ahlaksızlıklarında. Bir grup liseye çocuk mu yapmış bunu? Evet. Peki. O zaman niye diğer insanları şey yapıyorlar? Gözaltında işkence iddiaları. Peki geliyor. Sor bakalım. Bu sizin bilgisayarla ilgili çalışmayı yapan ekibin çalışması ne zaman biter? Sonuçlar ne zaman açıklanır? Ne zaman açıklanır? Valla ne kadar sürecek bilmiyoruz. Dün, yani bugün bir ekip incelemeye başladı. Önce loglara bakılıyor. Loglardan nasıl atılmış, atılmış mı, atılmamış mı? Atılmışsa nasıl atılmış, atılmamışsa nasıl bu yeni böyleden böyle dizayn edilmiş? O şekil giyilir, bu şekil giyilir. Tamam, evet. Böyle tatsız bir olay. Rusya'dan çalışma yapılacak. Sor, Rusya'dan destek mi alınıyor? Alınıyor. Evet, alınmak zorunda. Çünkü serverler onda. Pardon, serverler. İngilizceymiş. Ben okurken server zannettim. Anladım. Türkçeyiz. Peki sor. Son soruyu sor. Sorayım. Kamuoyuna ne zaman bir açıklama yapacağımı düşünürsünüz acaba? Konunun netleşmesini bekliyoruz. Açıklama yapacağız. Bilgisayarıma girilerek mailler atılmış. Önüne arkasına hitaplar konularak. Örneğin benim yaptığım bir konu yazılmış. Mesela alınmış. Copy paste edilmiş. Birisine hitap edilerek üstüne bir cümle konulmuş. Veya altlarda bir şeyler değiştirilmiş. Manipüle edilmiş. Bunu kanıtlayabilir mi? Bunu sorma. Bunu kanıtlayabilirse tamam. Ama kanıtlayamazsa da ortada böyle bir belge varsa, atılmışsa, sorumluluğu da onda. Çok tatsız bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Daha önce gönderildiğini hiç fark etmemişim. Gönderilenler sekmesine hiç basmamışım mailinde. Ya da bu sadece mailin hacklenmesi de değil. Bu komple bilgisayarın hacklenmesine benziyor. Evet. Yani evet. Bilgisayarındaki belgeleri alacaklar. Ondan sonra kendi mailini kullanarak o mailleri atacaklar. Ardından da böyle sabotaj, manipülaj falan vesaire bir şeyler olacak. Evet. Yani Hürriyet okurlarını kandırabilir misiniz emin değilim ama ben o kadar kolay inanmadım açıkçası. Öyle mi? Hürriyet'te yazıyor mu? Şüphecilik. Hürriyet'te yok işte bu haber. Ben de ona baktım. Bir tek Cumhuriyet'te var. Diğer gazetelerde yok. Sabah'ın adı geçiyor ama Sabah'ta da göremedim. Ama benim hatam da olabilir. Çok hızlı. Gazetelerde bazen gelmiyor bazı gazeteler. Çünkü maç falan oluyor. Neyse. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Şöyle şeyler var yani. Eğer beyefendi emrederse Kai'yi çağıralım. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamam. Kai kim? Kai? Kai Kobe. Yok, bu Alman. Ertuğrul Özkök'ün de çok yakın dostudur. Alman gazeteci. Magazin gazetecisi daha çok bildiğim kadarıyla. Eğer beyefendi emrederse Kai'yi çağıralım. Önce Hasan Bey sizler oturun. İsterseniz ben de gelirim. Daha sonra eğer mutabık kalırsanız bu röportajın çok önemli olacağını görüyorum diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın açılımı açısından yapılmış bir şey bu. Ondan sonra Üstad selam. Deniz Zeyrek düşman. Kendi Ankara temsilcisi gazetenin. Deniz Zeyrek düşman mı? Evet. Böyle mail mi atıyorlarmış? Evet. Konu böyle selam, üstad selam, Deniz Zeyrek düşman. Elimden geleni yaptım. CNN Türk'te tekerleme haftada 5'ten 2'ye düşürdüm. Bak neler ya eklemişler başına sonu. Ne kavgayla. Efendim Hürriyet Ankara temsilcisine bunu yapamazmışım. Vuslat ve Sedat öyle diyormuş. Deniz de bu böyle dedi ama sonunda düştü 2'ye. Ama ne mücadele. Ankara'da kimse görüşmüyor diyorum. Bu arkadaş olmaz diyorum. Binali Bey diyor ki her gün beni arıyor. Sonunda geçen hafta Binali Bey ona konuştu. Deniz havaya girdi. Dün Binali Bey'e haber yolladım. Deniz'i neredeyse yolluyordum. Adamı kurtardınız diye. Bu sabah Enerji Bakanımız tüm Ankara temsilcilerini çağırmış. Deniz hariç içime su serpildi. Bu biraz baskın oranında yazılmamış günlükleri gibi. Baskın, yani hack edenler biliyor, bu kadar bilgiye sahip mi acaba? Yani Deniz Zeyrek'in bu toplantıya çağrılmadığı bilgisine sahip mi bu maili hackleyenler, evet, liseliler ya da o şeyler? Biliyorlar yani, her şeyi organize bir şekilde yapmışlar, öyle mi? Games of Thrones gibi. Alman Bild gazetesinin başında olan oydu. Berlin'de Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Tanit Axel grubu genel yayın yönetmeni Kai Diekmann. Bak bunları da biliyor hepsini şey. Hmm. Hackerlar. Bild Online editörüyle toplantı yaptım. Özellikle Kai bana Sayın Cumhurbaşkanımız da yapmak istediği özel röportajı hatırlattı filan diyor. Sonra Kai diyor ki Sayın Erdoğan'ın da çok fazla kendini ve yaptıklarını anlatmaya, paylaşmaya ihtiyacı var. Çok kapandınız. Ben gerçekten dostluk yapmak istiyorum. Buradan herhangi olumsuz bir şey çıkarmak değil. Aksine Erdoğan'ın gerçek görüşlerini Avrupa'ya duyurmak istiyorum diyor. Barış için geldik. Evet, çok samimi ve gerçekten bunun çok büyük ses getireceğini düşündüğünden dolayı yapmak istiyormuş. Sonra şey de var. Daha sonra biraz rahatladık ve konuyu değiştirerek esas meseleye geldik. Pazar günü yaptığın görüşmeden ne anladın? Herhangi bir somut talep, istek oldu mu diye sordu. Ben de hiçbir taleple karşılaşmadım. Sadece ilk 6 ayın bir değerlendirmesi yönünde bir görüşme olduğunu söyledim. Yani şunu atın, bunu satın. Hiç konuşulmadı mı diye soruyor. Kiminle konuşma var bu mailde? Kayı ile. Hayır, Aydın Doğan'la. Aydın Doğan'la mı? Evet. Bir sabah bırakabilirim demiş. Çünkü bir tatsızlık olmuş. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir sabah ansızın bırakabilirim. Evet demiş. Beni tehdit mi ediyorsun diyor. Ne münasebet. AD. Eğer bırakırsan hem bize hem de kendine çok zarar verirsin. Çocuklarına ne diyeceksin demiş. Bak. Bıraktım. Sabah gittim bıraktım diyecek. Sabah kelaj. Vaziyet kelaj. Çocukların umurunda bile olmaz muhtemelen. Neyse. Neyse. Ondan sonra. Baba para. Bunun yanında baba, genel manada ne, yani şunu atın bunu satın hiç konuşulmadı mı diye sormuş mesela görüşmede Cumhurbaşkanı ile galiba. Böyle bir yaklaşımın hiçbir zaman olmadığını tekrarladım. Peki bunu evrensel değerlerde muhalefet gibi normlar üzerinde duruyormuş. Evrensel değerlerde en sevdiğim şey evrensel değerlerde muhalefet yapıyor. Evet, temel ölçüdür. Gemisi. Benim de. Bunun yanında genel manada ne yapmak istediğimiz konusunda da net olmadığımız bazı yazarların gündemden koptukları dikkat isterim. Ne bileyim böyle. Bazılarının seviyesizliklerine devam et. Seviyesiz yazar. Şiir yazanlar falan var köşelerinde. En önemlisi Mehmet'in. Mehmet? Hangi Mehmet? Mehmet Yakup Yılmaz. Başka bir konusunun olmadığı üzerinde duruldu. Milli konulara yeterince sahip çıkılmadığı, ülkemizin yurt dışı odaklara karşı gereğinde savunulmadığı gibi konular üzerinde duruldu demiş patrona. Yani yapmayan mı demiş patronu? Vallahi öyle miymiş? Evet. Patron haberi vardır canım, okuyordur gazeteyi o da. Patron dediğiniz Aydın Doğan değil mi? Evet. Tamam. Game of Thrones mu yoksa bu? İzlediğimiz. Amiral gemisi battı bence. Evet, amiral gemisi batmasa da çamur. Peki bu... Çamura saplandı. Saplansa da ne olacak ki? Kim Red Hack'ten gözaltına alınanlara soğuk beton üzerinde işkence yapılması meselesi konuşulmamış değil mi? Yok efendim. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında da yok. Sonraki sayfalarında da olduğunu zannetmiyorum. Ama bu konu bakalım. Hiç yok galiba amiral gemisinde, güvertede. Taylan Kulaçoğlu'nun avukatı Fırat Durak da şu anda Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan 7 kişinin soğuk beton zeminde elleri arkadan kelepçeli ve başları önünde tutularak oturtulduğunu, yemek yiyemediklerini, en temel ihtiyaçlarının karşılanmasına izin verilmediğini anlatmış. Darp ederek bilgi almaya çalışıyorlar diyor. Çünkü başka yol da var mı? Nasıl bulabileceksiniz ki bu işlemi kim yaptığını? Bu ya da bulsanız da ne yapabileceksiniz ki? Bulduğunuz zaman yurt dışında yaptılar mesela. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz ikinci bir Pensilvanya vakası mı ortaya çıkacak? O kadar büyük bir olay değil bence. Yani. Bu arada Diken'den de yasaklama da gelmişti. Ama nereye? Diken'e ilk bu bahsedildiğinde ama şimdi devam ediyor artık yok yasaklama falan. Varank Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Evet. Mustafa Varank ve bir başka başdanışman Yiğit Bulut arasındaki anlaşmazlık Red Hack'in sızdırdığı e-postalarda da görüldü diyor. Evet kendi. Adam saatli bomba demiş. Yayına çıkartmayın şunu demiş. Yiğit Bulut'a demiş. Ekran yasağı. Yiğit Bulut hakkında söylemiş Varank. Evet. Böyle bir şey. Milli son haberleri de bitirelim çünkü aramız var şimdi. Milli Güvenlik Kurulu o halin uzatmasını tavsiye etmiş. 20 Ekim'de doluyor. Can Dündar'a şikayetçi olduğu davada zorla getirme kararı gelmiş. Bu da asrın güzel haberlerinden biri. Günün yani. Şikayetçi olduğum davaya zorla, yani saldırdılar ya. Hı hı. Ölümcül bir saldırı oldu, olabilirdi. Şikayetçi olduğum davaya zorla getirme kararı mı? Yargı müştekinin peşinde. Niye saldırıya uğradın diye mahkum olmasam bari diye tweet atmış. Yozgat Valiliği de OHAL kapsamında il genelinde faaliyet gösteren tüm bar, pavyon, gazino gibi alkollü içecek tüketilen umum açık yerleri kapatmış. Bir de Hayatın Sesi TV ve Van TV'nin de bulunduğu 10 kanalın yayını durdurulmuş. Azadi TV, Jiyan TV, Van TV, TV 10, Denge TV ve Zarok TV'nin de aralarında bulunduğu 10 televizyon kanalı durdurulmuş. Hayatın Sesi. Zirve katliamında da 5 sanığa 3'er kez ağırlaştırılmış, müebbet verilmiş. Bu da iyi bir haber olarak söylenebilir. Son olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kuzey Irak ve Hakkari'ye hava harekatı başlamış. Kandil'deki petrol çıkarmaya başlamışlar mı? Samsun valisinin verdiği direktif doğrultusunda böyle bir çalışma yok mu ortada? Henüz başlamamışlar. İyi o zaman. Türkiye Avrupa İnsan Hakkı Ahim'in hak ihlali kararlarıyla 3 yılda 12 milyon avro tazminat ödemiş. Evet. Yani direktif değil tabii ki de Samsun valisinin böyle bir sözü vardı. Gaz varmış Kandil'de. Durum budur. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Teşekkürler, merhaba. Evet, şimdi bugün bu haftaki programımızda özellikle çok geçen 15 gün önce de, hatta 15 gün önce de değil, daha kısa bir süre önce de işsizlikteki yüksek artışı endişeyle tartıştık, seninle özel bir program yapmıştık. Arkasından da gelir eşitsizliği ve yoksulluk verileri çıktı. Onlar da hiç iç açıcı değil. Dolayısıyla üzerine de senin yazını da okuduk, gelir eşitsizliği ve yoksullukta ters rüzgar diye. Şimdi onun üzerinde biraz konuşalım. Belki oradan da Moody's meselesine bağlarız. Türkiye'nin evet, kredi derecelendirmesi. Bu haksın hatırlatmakta. Mayıs ve Haziran dönemi işsizlik rakamlarında çok çarpıcı artışlar. Yani beklenmedik ve olağanüstü. O kadar olağanüstü ki krizden bu yana görülmemişti. Büyük artışlar gerçekleşti ve bu artışların temelinde de aslında istihdamdaki zafiyet yatıyordu. Tabii nasıl gelişecek iş gücü piyasası bundan sonrasına bakacağız ama aradan Haziran dönemi pazartesi günü açıklamıştı TÜİK. Yani geçen haftadan söz ediyorum. Ardından çarşamba günü her yıl yaptığı gibi gelir yaşam koşulları anketine sonuçlarını açıkladı. Yılda bir defa tabii açıklanıyor bu, Eylül ayında. Ve orada işin en şaşırtıcı yönü, yani ters rüzgar başlığını onun için seçtim özellikle. 2006'da bu anketler yapılmaya başlandı. Dinleyicilere şunu da söyleyeyim, yani en güvenilir gelir ve yoksullukta ne olup ne bittiğine dair en güvenilir rakamlar bu ankette. Çünkü Eurostatistik Enstitüsü'nün, yani Avrupa İstatistik Enstitüsü, standartlarıyla yapılıyor. Onlar da zaten kontrol ediyorlar. Yani tabii ki hata payları var ama nispeten güvenilir şeyler, sonuçlar, evet, rakamlar. Türkiye İstatistik Kurumu buna esas alıyor yani. Eurostat'ı. Evet. Geniş anket yapıyor. Bütün yıl devam ediyor. Ondan sonra ertesi yılda yayınlıyor bunu. Şimdi dolayısıyla 2015 anketi yayınlandı ama gelirler 2014 yılına ait. Çünkü doğal olarak bir önceki yılın gelirleri soruluyor. Çünkü bütün yıl 2015 yılında anket devam ediyor bütün yıl. Tabii o yılın gelirini soramazsınız. Onun için bir önceki yılı soruyorsunuz. Ama yaşam koşulları, gelir ve yaşam koşulları adını taşıyor anket. Yaşam koşullarını, ki oradan işte yoksulluk maddi yoksulluk rakamları üretiliyor. O yıla ait. Şimdi bu ayrıntıyı verdim. Yani birazdan rakamları da aktaracağım ve neden önemli, çarpıcı bir gelişme. onu anlatabilmek için gelir eşitsizliği 2014 yılına ait. Daha sonra yoksulluğa değineceğim. O 2015 yılına ait. Şimdi 2000 baktığımız zaman bu anket sonuçlarına 2015'ten 2014'de gelir eşitsizliği de bir düzelme olmuştu. Kriz yılı hariç o zaten beklenen bir sonuçtur. Rakamlara da çok fazla boğmak istemiyorum ama işte çeşitli ölçütler var gelir eşitsizliğinde. Mesela Gini katsayısı işte %42 küsurdu. Bu tabii Avrupa'da hem birinci sıradaydık hem de bayağı büyük farkla birinci sıradaydık. Bu %40'ın altına geriledi. Hatta %39.1'e kadar gerilemişti. Evet, %42,8'de. Gelirleri itibarıyla. Şimdi bakıyoruz bu yayınlanan yeni istatistikte 2014 yılında bu neredeyse %40'a tekrar yaklaşmış. Ciddi bir artış. Ama en önemlisi hani düşen bir trend, düzelen bir gelir eşitsizliği ya da azalan bir gelir eşitsizliği birden bir geçişe, yükselişe geçmiş görünüyor. Bunu diğer ölçütlerle de şey de biliyoruz, doğrulayabiliyoruz. Mesela ben yazımda da işte verdim, medyada daha çok %20'lik gelir grupları arasındaki farklar veriliyor, aktarılıyor. Çünkü TÜİK haber bülteninde onları veriyor ama daha ayrıntılı tabloları var. %5'lik gelir dilimlerine baktığın zaman 30 katmış en düşük gelirli %5 ile en yüksek gelirli %5'in arasındaki fark 2005 yılında bu 20 kata kadar düşmüş. Yani tabii ki Türkiye'de ne kadar gelirin eşitsiz dağıldığını gösteriyor ama bir ciddi iyileşme de olmuş. Şimdiki 2014'te bu tekrar 22 kata çıkmış durumda. Bir yıl içinde yani. Koymak lazım çünkü bu yapılan ekonomik araştırmalar gelir eşitsizliği yani nereden değişim nereden kaynaklanıyor azalma bunun daha çok şeyden kaynaklandığı tespit edilmişti. Çok yüksek reel faizler söz konusuydu bu tahvil yani finansal servetlere. Bunlar da tabii en yüksek gelirlilerin elinde çok büyük ölçüde toplanmış durumda. O reel faizler düşünce bütün bu süre boyunca bir düzeltme olmuştu. İkinci bir şey tabii büyüme nispeten yüksekti ve kişi başına reel gelir artışları da dolayısıyla yüksekti. Nüfus artışını düşseniz bile. Ve bu nispeten kapsamlı bir şekilde dağılıyordu. Alt gelir kalemlerine de yansımıştı. Bunların sonucunda bir düzelme oldu. Belki şunun da altını çizmek lazım. Yani Batı'da tabii gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu ülkelerde sosyal transferler çok güçlü. Bizde bu azalma sosyal transferler sayesinde olmadığı görülüyor. Onlar Seyfettin, olmuş. Pardon bir şey soracağım. Biliyoruz ama çok sınırlı bir iyileşme ve bunun katkısı düşük. Şimdi bunları neden anlattım? Bir tek şey acaba, soracağım. Sosyal tabii, transfer ne demek? Bir açar mısın onu? Sosyal transferler şu demek, emekli gelirlerini hariç tutarsan ki onun öyle çok pozitif bir gelir eşitsizliğine negatif ya da azaltıcı bir katkısı yok. Çünkü işte bugün emekli olanlar da geçmişte nispeten ayrıcalıklı bir kesimdi. Ama esas öbür sosyal transferlerden söz ediyoruz. Yani bunlar işte hibeler, yardımlar değil mi? Evet. Yoksulluk yardımları, işte evet, gıda yardımları olabilir. İşte eğitimde biliyorsun annelere çocukları eğitimdeyse işte paralar veriliyor vesaire. Bu açıdan tabii Türkiye oldukça geride bir ilerleme oldu. Ama şu kadarını söyleyeyim mesela ailelerin kullanılabilir gelirinin hanelerin %1,5 falan ancak bugün itibarıyla şeyden oluşuyor sosyal transferlerden oluşuyor. Şimdi dönecek olursak konuya büyümedeki düşüklük ben doğrusu açıkçası merak da ediyordum çünkü bu konuları takip eden birisiyim oldukça yakından çalışmalar da yapıyoruz. Bu düşük büyüme 2012'den itibaren malum büyüme düştü ve tabii kişi başına gelir artışı da çok ciddi düştü onunla birlikte. Acaba bu olumlu gelişmelere sekte vuracak mı diye merak ediyordum. Bunun tezahürü ortaya çıkmaya başladı çünkü bu gecikmeli olarak yansır. Yani belli ki bir sınıra, iyileşme sınırına geldik. Bundan sonra sosyal transferler ciddi ölçüde artmazsa, düşük gelirlerin ücretlerindeki, mesela tarımda çok şeyin durumun vahim olduğu gözüküyor. Bu yıl ücretlerde, düşük ücretlerde bir artış oldu. Onun için belki seneye bu kadar bozulma olmayabilir. Ama sonuçta Türkiye'nin bir sosyal devlete doğru hızla gitmediği takdirde, ki bu da ancak yüksek büyümeyle olur ve o artan geliri daha adil bir şekilde dağıtmakla olur. Bu olmadığı takdirde bir kere burada şeyin sonuna geldiğimizi, iyileşmenin sonuna geldiğimizi ben görüyorum. Bunu yoksulluk da teyit ediyor. Bunu da şöyle ölçülüyor. Onu da dinleyicilerinle paylaşmakta yarar var. Eurostat, Avrupa İstatistik Enstitüsü 9 tane işte soru belirlemiş durumda. Bunların içinde daha çok işte şey var. Mesela 2 günde bir et, balık, tavuk yemeye gücün yetiyor mu, finansal gelirin, borçları ödemeye gücün yetiyor mu, konut masraflarını sorunsuz ödemeye gücün yetiyor mu, evini doğru düzgün ısıtmaya gücün yetiyor mu gibi, tatile, yılda evden uzakta yılda en az bir kez tatile gitmeye gücün yetiyor mu gibi kapasite şeyleri var. Amartya Sen bunları gündeme getirmişti yıllar önce. Bir de varlıklar var, işte renkli televizyonun var mı, çamaşır makinen var mı, işte otomobilin var mı, telefonun var mı gibisinden 9 soru. Bunun 4'ünü Avrupa standardı şu, bunun 4'ünü ne hayır cevabı veren ciddi maddi yoksulluk içinde kabul ediliyor. Şimdi bu şeyde, bu rakamlarda 2015 yılında, o da bunlar da düşüşteydi, çok ayrıntıya girmeyeyim, 2014 yılı dahil %30, 29.4'te kadar inmişti. Yani kabaca 29 diyelim, yani 100 kişiden 29'u Türkiye'de ciddi maddi yoksulluk içinde görünüyordu. Bu rakamla da gene Avrupa'da birinciyiz Bulgaristan'la birlikte. Onu da belirteyim. Evet, ayrıca da yüksek bir rakam. Bu şimdilik 30'un üzerine çıktı. Tam olarak hatırlamıyorum ama 30.7'nin üstüne mi çıktı? 30.3'e pardon. 30.3 çıkmış. Evet. Yani bir puan bakıyor. Kadar bir artış var. Bu da dikkat çekici. Ve şeye baktığın zaman belki daha dikkat çekici olan, acaba bu neden arttı? Yani hangi sorulardan kaynaklanıyor? Burada iki şey yetenekten kaynaklandığını, oradaki bozulmadan kaynaklandığını görüyoruz. Konut masraflarını karşılamada ve borç taksitlerini ödemede özellikle düşük ve orta gelirlerin önceki yıla göre daha zorlandığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu da iyi bir işaret değil. Değil, evet. Ve yani en temel iki şey, yani borç, en temel iki şey, yani kredi, borç taksitlerini ödeyememek ve yani konut, tabii, kira filan. Hani şeyin öyküsünde nispeten başarılı bir ekonomi öyküsüydü. Tabii bu muhalefet tarafından da çok tartışıldı ama açıkçası yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Bir şeye kadar, son birkaç yıla kadar başarılı bir ekonomide gidiş vardı. Hem büyüme nispeten yüksekti. Tabii bu sürdürülebilir bir büyüme değildi. Makro dengeleri bozuktu. Cari açık biliyorsunuz 2011'in sonunda %10 gibi, gayri safi yurt içi hasılanın %10'u gibi devasa bir düzeye çıkmıştı. Ama sonra dendi ki biz dengeli büyüyeceğiz. O zamanki ekonomi yönetimi ki başını Ali Babacan çekiyordu. Nasıl olacak? İşte iç talebi şey edeceğiz, kontrol altına alacağız. Özel tüketim sınırlı artacak. Ondan sonra ama net ihracat, yani ihracat ithalattan daha hızlı artacak. İşte çeşitli iktisat politikalarıyla, şimdi o ayrıntıya girmeyelim. Ve biz %5, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesi %5'tir. %5'e ulaşacağız hemen kısa dönemde, yani ilk yıl değil ikinci yıldan itibaren. Ve bu bir dengeli büyüme olacak, cari açığı da azaltacak bir büyüme. Şimdi bundan yaklaşık 5 yıl önce, 4,5 yıl önce, 2011, evet aşağı yukarı 5 yıl önce şey buydu. Tasavvur buydu, plan buydu ve bu yürürlüğe kondu. Ama yarı yarıya ancak başarılı olabildi. Yani şimdi burası çok önemli. Bir kere ortalama büyüme, bırakın %5'i, %3'ü ancak geçebildi. %3,5 bile olamadı. Bazı yıl 2, bazı yıl 4, işte 3 küsur falan derken. Net ihracatta hep sürekli şey yapmadı, pozitif katkı yapamadı. Çeşitli onun dış nedenleri de var. Malum Orta Doğu, sonra Rusya vesaire. Ama sonuçta ortada düşük bir büyüme çıktı. Şimdi dolayısıyla bu düşük büyüme hem bence işsizlik açısından ciddi bir risk oluşturuyor, hem de bu son rakamların gösterdiği gibi gelir eşitsizliği ve yoksulluk açısından da ciddi bir risk oluşturmaya başladı. Moody's'in de şimdi oraya geçmeden işte bir de not kırmasının önemli nedenlerinden biri de bu gidişatı görmüş olması. Yani bunun bir komplo olduğu iddiaları da var biliyorsunuz. Evet evet çok ama var. Yani ama ona geçmeden Seyfettin. Komplo iddiaları. Seyfettin bir de şeyi sor, üzerinde önemli durduğumuz, yani bu şimdi zengin yoksul ayrışması bir eksen. Yani aks, evet. Öteki de batı doğu ekseni diye de evet, yazında tabii. Çok önemli belirttiğim bir şey var. Yani bölgeler arasında muazzam bir gelir eşitsizliği olduğu için yani. Şöyle söyleyebilirim. Şeyde işte bu 30 yoksulluk oranı işte %30 diyelim yuvarlak hesap. Bu Güneydoğu'da %50'nin üzerine çıkıyor. Batıda ise mesela işte Trakya, Marmara bölgesi, İstanbul hariç %20 civarına kadar düşüyor. Hatta %20'nin de altına düşebiliyor. Aradaki bu yani gelir farkları zaten devasa ve tabii bundan büyük ölçüde bu söylediğim yoksulluk şeyi, yoksulluk uçurumu kaynaklanıyor ama yani Güneydoğu'da örneğin kimi fiyatlar, konut fiyatları, işte bazı gıda fiyatları vesaire daha düşük olmasına rağmen Batı'ya, İstanbul'a kıyasla yoksulluk oranı olağanüstü yüksek. Ve bu tabii Türkiye'nin çok önemli bir hem sosyal açıdan dramı hem de ekonomik açıdan ciddi bir yapısal sorun teşkil ediyor. Yani müthiş bir rakam veriyorsun. Tüyler ürpertici diyebiliriz. Yani İstanbul'da her 20 kişiden yaklaşık biri, 20'de bir yani yoksulluk sınırı %5 mi oluyor bu? Yoksulluk sınırı yani altında kalırken. Yani o farklı bir yoksulluk ölçütü Ömer. onu çok kullanıyoruz. Hatta bizim muhalefet partisi, baş muhalefet CHP bile sözcüleri bunu kullandılar seçim kampanyasında da. Ben ona hiç girmek bile istemedim. Bir başka ölçüt daha var. Buna göreli yoksulluk deniyor. Gene bu tabii Avrupa standardında. Buradaki mantık şu: gelirle, işte hane halklarının kullanılabilir geliri, bir düzeltme de yapılıyor hane halkının büyüklüğüne göre. Orası teknik bir ayrıntı. Geçelim. Diyelim ki ortanca gelir. Yani sıralıyorsunuz. İşte 100 kişi olsa bir toplumda 50'ncinin geliri, buna medyan gelir veya ortanca gelir diyoruz. Sonra bunun %60'ını veya %50'sini, yarısını alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yoksulluk sınırıdır. Göreli tabii bu. Bir sınır oluyor böylece. Ve bunun altında kalanlar yoksuldur diyorsunuz. Ve bu çok popüler bir ölçüt. Avrupa'da da öyle. Bizim Türkiye'de de o hale geldi. Hep bundan söz ediliyor. Ama bu çok yanlış bir ölçüt. Nedeni çok basit işte. Biraz önce sen rakamlara şey yaptın, hatırlatma yaptın. Şimdi İstanbul'la Hakkari'nin, Güneydoğu'nun o şeyi ortanca gelir, yani o yoksulluk sınırına göre o kadar muazzam fark var ki, o kadar yüksek ki İstanbul'un ki Güneydoğu'ya göre, İstanbul'da o sınırın altında çok az kişi gözüküyor. Evet. 20'de bir. Buna kim inanır Allah aşkına? İstanbul'da evet. yoksulluk oranı %5 deseniz göreli evet. yoksulluk. Hadi canım sen de ne biçim istatistik bu der. Geçersiniz. Şeyde de %60 küsur çıkıyor Güneydoğu'da. O da biraz abartılmış dersiniz. Onun için ben o ölçüde hiç itibar etmiyorum. Bu maddi yoksulluk söylediğim gibi o 9 sorudan 4'ü. Tabii o da tartışılabilir ama en azından o bu bölgesel şeyi gelir eşitsizliğinden şey etmiyor. Muzdarip bir şey değil. Doğrudan soruyor hani şunu yapabiliyor musun, bunu yapabiliyor musun, şu var mı, bu var mı? O daha sağlam bir ölçüt. Peki buradan da şimdi son olarak bir 4-5 dakikamız varken bu Moody's meselesine geçelim. Çok ilginç bir şey oldu. Yani kredi notlarını kırdı. Hatta arkasından da 14 Türkiye'nin en önemli 14 bankasının da notlarını evet. kırdı arkasından. Halbuki mesela bazı medya organlarında başta Hürriyet olmak üzere Moody's'e inat talep yağdı gibi piyasalarda korkulan olmadı ve Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in olumsuz etkisine rağmen hazinenin taleplerine borçlanma ihanesine pardon en güçlü talep son yılların en güçlü talebi geldi diyor son iki yılın. Bu ne demek bu? O zaman sıkıntı yok demektir. Evet. Yani akşam da Moody's diye bir şey atmıştı piyasa tokadı ABD kuruluşuna. Moody's'in notunu kırdık diye de Star gazetesi evvelki günkü bütün böyle manşetlere rastladık ve çok tuhaf şizofrenik bir durum yani var. Yani bu bir aslında hakikaten Tülyat tiyatrosunu andıran bir görüntü. Hamasetin haddi hesabı yok. Şeyi hatırlatayım dinleyicilere, bu 15 Temmuz Benfur darbe teşebbüsünden sonra birkaç gün sonra Standard & Poor's not düşürmüştü. Ya o zaman ben de dedim yani bu biraz acele bir şey. Neden hemen 2-3 gün sonra? Belki tesadüftü, bilemiyorum. Ama Moody's ve Fitch demişlerdi ki biz bakacağız gelişmelere, izleyeceğiz. Daha sonra bir değerlendirme yapacağız ve not değişikliğine karar vereceğiz veya değiştirmeyeceğiz. O zaman da tabii bizim şey hem medya hem de ekonomi yöneticilerimiz en tepedekiler dahil Standard & Poor's'a demediklerini bırakmamışlardı. Özellikle de şey deniyordu. Bu Standard & Poor's'a zaten bizim anlaşmamız yok. Bunlar ne kim ne karışıyorlar? Bize neden not evet. veriyorlar? Falan gibi laflar edilmişti ve Moody's de Fitch'i takdir etmişlerdi. Ama şimdi demişlerdi. Öyle değil mesela. Toplantı yapsınlar, görüşsünler, biz anlatalım vesaire ve nitekim yaptılar da en üst düzeyde hem Moody's hem Fitch. Sonra işte belli bir süre geçti. Onlar da analizlerini yaptılar ve buna karar verdiler. Gerekçeleri de açıkça işte söylüyorlar. En önemlisi iki tane önemli gerekçe var. Bir tanesi büyüme düşüyor diyorlar ama cari açık artış eğiliminde ve bu özellikle özel kesimin borçlanmasını hızlandıracak, arttıracak. Bu cari açık veren bir ülke için İyi bir gidişat değil. Hatta 2-3 yıl sonra bir ödemeler krizi ihtimali bile göründü diyorlar. Bu olacak ille demek değil. Dolayısıyla bunun altı çizilmeli. Burada da bir aynı gelir eşitsizliğinde işte işsizlikte hatta nispeten olumlu bir gelişme varken ki petrol fiyatları sayesinde oldu cari açıkta. %10'dan bayağı %4 işte küsurlara 5'in altına gelebilmişti. Şimdi burada da bir ters rüzgar söz konusu. İkinci önemli gerekçesi de diyor ki bu 100 bin kişi attığınız şeyden, kamudan bu büyük bir şimdi şey zaafı oluşturuyor. Reformları takip etme, uygulamaya koyma, ekonomiyi yönetme konularında bir zafiyet, kurumsal zafiyet oluşturuyor diyor. Bu da iyi olmadı diyor. Reformları, mali disiplini tamam yapıyorsunuz, iyi güzel, bunu devam ettirin ama mutlaka reformların ertelediğiniz reformların yapılması lazım, ilan ettiklerinizin de yerine getirilmesi lazım. Şimdi artık bundan sonrasını dinleyiciler karar versin. Yani. Evet, bir de şeyi de söyleyelim. Yani Cumhurbaşkanı bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bizi çekemiyorlar anlamına gelen bir şey söyledi. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından Bulut bunun zaten bir komplo olduğunu söyledi. Türkiye evet, yoluna devam edecek. Dedi. Namert dedi. Namert. FETÖ'cü dedi hatta. Namert Moody's namertliğini gösterdi dedi. Evet şey de... Şimdi bunu tabii ne Moody's ciddiye alır ne de yabancı yatırımcılar ciddiye alır. Numan kurtulmuş da... Şeyler daha makul aslında tepki gösterdi. Ekonomiden sorumlu bakanlar hem Maliye Bakanı hem Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Ya o haksızlık yapıyorlar diyorlar. İşte göreceksiniz diyorlar. Orta vadeli programda reformları açıklayacağız vesaire. Şey de tabii başka bir sorumlu tarafı daha var. Başbakan işte biz yapıyoruz ekonomik reformları. Siz hiç dikkate almıyorsunuz derken bir de ondan sonra anlaşılıyor ki ekonomik reformdan kasti tüketimi nasıl canlandıracak? Nasıl yatırımcıya evet. olağanüstü teşvikler verecek? Kredileri nasıl kolaylaştıracak? Bunları söylüyor reform diye. Bunlar reform değil ki yapısal reform. Numan Kurtulmuş'un dediği. Moody's diyor ki eyvah diyor. Şimdi gene bu eskiye dönecekler. O dengeli büyümeden vazgeçiyorlar. Yani zaten tam başarılı olamamıştı. Ama şimdi düşük büyüme çok rahatsızlık veriyor. Onun için bu büyümeyi bir geçici süre pompalamak için tekrardan işte özel tüketimi özendirmeye kalkıyorlar diye düşünecektir haklı olarak. Belki de düşündü zaten. Evet. Belki de en çarpıcı açıklamalardan biri de hükümet sözcülerinden Numan Kurtulmuş'tan geldi ve sen biraz önce buna cevap verdin ama bir kez daha hatırlatmakta lüzum var. Zamanlama manidar diye bir komplo şey hatta oysa halbuki peki, sen de zamanlama manidar şey olduğunu söyledin. Moody's'i övüyordunuz. Bekliyor bak Standard & Poor's gibi acılılık yapmadı. Evet. Bizimle de işte görüştü ondan sonra. Biz zaten onunla anlaşmamız da var. Herhalde şimdi Moody's'in anlaşmasını iptal edecekler ne bileyim ben. Ardından Fitch geliyor. Fitch'in de anlaşmasını iptal ederler. Ama bu demek değil ki notlamaya devam etmeyecek bunlar. Çünkü çok büyük fonlar bu reyting şirketlerini sonuçta kararlarına, notlarına, değerlendirmelerine bakarak nereye, ne kadarını o milyar dolarların, trilyon dolarların yatıracağına karar veriyorlar. Ha buradan tabii bir kısa dönemde yani yarın öbür gün bir kriz çıkacak, ekonomik kriz çıkacak anlamına gelmiyor. Ama her şey daha zorlaşıyor. Çünkü daha pahalıya borçlanma başlayacak. Bankaların bu şeyleri zorlanacak, kredi kapasiteleri zorlanmaya başlayacak. Bütün bunlar bu büyümeyi düşük düzeyde tutabilir ve istersen başa bağlayarak tekrar bitirelim. Düşük büyüme tuzağından çıkamadıkça Türkiye görülüyor ki hem işsizlik artmaya devam edebilir hem de yoksulluk artmaya devam edebilir. Bu da felaketle karşı karşıya olacağımız anlamına geliyor tabii. Peki bunu tabii daha çok konuşma fırsatımız olacak. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. Ne oldu? İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konumuz zaten bugün ve ağırlıklı olarak çocuklar, gençler olduğuna göre çok ağır bir durum yaşıyorlar. Bu sefer de iç açıcı çocuklar ve gençlere ilişkin bir konuya ilişkin konuğumuz olacak aktivist Gül Gürsoy'la konuşacağız birazdan. Zeytin Çekirdekleri bir gönüllülük projesi olan Zeytin Çekirdeklerinin gönüllü koordinatörü olarak çok çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Pek çok üniversiteyle bir arada ve sanat etkinlikleri var. Onun en önemli etkinliklerinden biri, projenin önemli bir ayağını oluşturan yaz kampları var. Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Ayvalık Belediyesi öncülüğünde çocuklar, ilçe çocuklarının ve gençlerinin sosyal gelişimlerini güçlendirmek için hayata geçirdiği ücretsiz müzik, sanat ve spor eğitimi. Onu biraz konuşmak üzere ve sonra da önce Gül Gürsoy'la konuşacağız. Sonra da bir kayıt, oradan yaz kampları etkinliklerine yapılmış röportajlardan oluşan bir kayıt dinleyeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve biraz önce de sunumunu yaptığımız gibi bir konuğumuz var, Gül Gürsoy. Zeytin Çekirdekleri ve yaz kamplarını konuşacağız. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, söz sende, anlat. Zeytin Çekirdekleri projesi Ayvalık'ta başladı. 2 yıl evvel. Aslında temel prensiplerini anlatırsam daha kolay olur. Bir gönüllülük projesi, bir seferberlik, yapısı imeceye oturuyor. Ve felsefesinde biz hep tanış, buluş, kutla dedik. Çocukları değişik eğitmenler, değişik ortamlarda tanıştırmak, kendilerini buluyorlar, müziği buluyorlar, sanatı buluyorlar, hocalarla buluşuyorlar ve bunun hep sonunda bir etkinlikle kutluyorlar. Dolayısıyla bu kutsama, kutlama o bütün çevresindeki toplumu da bir araya getiriyor. Aslında amacı iyi bir insan iyi bir toplum yaratır. Mutlu bir insan mutlu bir toplum yaratır. Tabii bu anlamda müziğin de birleştirici gücü çok önemli. Yani temelinde müzikle başladık. Daha sonra güzel sanatları ve sporu ekledik. 2 yılda 1000 çocuğa ulaştık. 1000 bayağı sayı yani. Bütün önemli üniversitelerden katılan gönüllü eğitmenlerimiz oldu. İşte Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan, Balıkesir, Marmara, Hacettepe ve kurduğumuz yapı, hangi sistem, hangi yapı kime uyuyorsa. Mesela hocalarımız cuma akşamı geliyorlar, pazar akşamı dönüyorlar. Hafta sonu eğitimi veriyorlar. Veya Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gönüllü öğrencilerimiz kış ve yaz kamplarında geliyorlar. Beraber vakit geçiriyoruz, beraber öğreniyoruz. Hatta beraber bir şeyler buluyoruz diyebilirim. Ve bu açık radyo gibi açık bir ortam olduğu için, yani Glasgow'dan da, Barcelona'dan da, Viyana'dan da gelen gönüllü öğretmenlerimiz oldu. Bu arada bir hoşluk da gözüme çarpıyor. Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi Koordinatörü Yeşim Altınay ve ekibi de gelmişler. Evet. Yeşim Altınay uzun yıllar önce Açık Radyo'da da çocuk programı yaptı ve müthiş ilginçti yani. Evet, aslında Yeşim Altınay bunun ilk çekirdeğini atan kişi. Hem böyle bir deneyimi hem de İstanbul'da yıllardır bu işi yaptığı için onun bilgi ve altyapısıyla çok hızlı başladık. Yani o ve ekibi gelmeseydi 3 yıldır yazları geliyor ve bütün hasat ve önemli festivallerde bizimle bize katılıyor, vakitini harcıyor. Onunla başladı ama bütün bu tip büyük kurumların el verdiği, imece olduğu sistem tabii çok iyi büyüdü. Dolayısıyla Yeşim'i burada iyi olarak analım. Kolay evet, gelsin evet, diyelim. Günaydın diyelim. Çok sevdiğimiz bir Açık Radyo'nun da önemli katkıları olmuştur kuruluş evet. yıllarında yani kendisi. Evet. Onun haricinde yani sonuç olarak iki yılda neler ortaya çıktı derseniz, bu güzel yaz okulları, etkinlikler haricinde bir yaylı orkestrası kurduk çocuklardan. Aşağı yukarı 30 tane çocuğumuz var, keman ve cello çalan. Bir de 60 çocuğa yakın bir koromuz var. Koro şefle, birkaç değişik şefle çalıştık. En son olarak da Başak Doğan, eski Boğaziçi Caz Korosu şeflerinden ve Kromos. Onunla birlikte şimdi büyük bir hedef kurduk. Çok sesli bir koroya geçip hem yurt içi hem yurt dışı festivallere katılmak. Evet. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Bu bilgileri alabileceğimiz bir internet sitesi gibi bir... Hem Facebook, Zeytin Çekirdekleri'nin Facebook'u var. Bir de zeytinçekirdekleri.org var. Orada gönüllümüz olun, bağışçımız olun, sponsorumuz olun gibi yapı. Aslında hedefimiz kim neyi iyi yapıyorsa, kim nasıl katkıda bulunabiliyorsa öyle bulunsun. Yani imece yapısıyla hayat daha kolay oluyor ama bireysel bağışlar ve sponsorluk da işin operasyonunu kolaylaştırıyor. Evet bu peki birazdan kayıt yayınlayacağız. Yaz kamplarının birkaç kelime de yaz kampları. Yaz kamplarını Boğaziçi Üniversitesi ve Zeytin Çekirdekleri bunun içinde bir dernek kurduk. Hı hı. 1,5 yıldır var. Derneğiyle birlikte yaptığımız çalışmada ilk sene 73 öğrenci geldi 5 hafta ve çok değişik atölyeler yaptık. Yani ekoloji, spor, bilim, müzik, dans, drama, öykü gibi. Bu senede orada yaptığımız etkinlikleri hem Ayvalık içinde hem köylerde yapmıştık. Fikret Adaman'la bu yıl sadece köylerde yapalım dedik. Ve köy çocuklarıyla 2 hafta boyunca 40'a yakın öğrencimiz geldi gönüllü eğitmen olarak. Onlarla birlikte beraber, bir de çocukları, aynı çocukları olunca bir kısmı tabii bir süre gelirlikte oluyor. Farkı anlayabiliyorsunuz. İki taraf içinde artık bir akrabalık ve ortak bir toplum yaratmaya doğru gitmeye başladı. Çok faydalı. Evet, biraz önce de şeyi konuşuyorduk biz de Can'la zaten, bu çocukların içinde bulundukları korkunç ortam, yani savaş, çatışma, iç savaş, göç vesaire. Özellikle bu tarz etkinliklerle, gönüllü etkinliklerle geleceğe ilişkin gerçekten umut verecek çok önemli bir durum bu yani. Yani şöyle bir prensip var. Gerçekten temel haklara inerseniz, insan olmak, var olmak, her türlü ortamda çalışılabiliyor. Her türlü resmi kurumla beraber çalışıyoruz. Yani politik görüş şu anda Ayvalık'ta hiç konuşulmuyor. Amaç ortak bir şey yapabilmek. Muhteşem. Evet, yani çocukların birazdan kayıtta da dinleyeceğiz. Çocukların da hayata bakışında gayet sağlam, ilginç bir duruş sergilediklerini de göreceğiz. Evet, bir de en son ben de bir şey ekleyeyim. Yani bütün bu resmi kurumlara, kaymakamlık, milli eğitim ve belediyeye hakikaten bu desteklerinden dolayı da teşekkür etmemiz lazım. Çünkü onların bu işbirliği bunun gerçekleştirilmesi diye altyapıyı yaratıyor. Evet, politikanın ötesine geçmeleri de çok iyi bir şey. Gül, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gülsoy'la beraberdik. Şimdi onun içinde bulunduğu koordinasyonunu yürüttüğü, gönüllü koordinasyonunu, Zeytin Çekirdekleri Gönüllülük Projesi'nin yaz kampları etkinliklerine ilişkin bir kayıt dinleyeceğiz. Merhaba, benim adım Sena Işıl Aslan. Merhaba, ben de Mehmet Yılmaz. Biz bilim atölyesindeniz. Çocuklarla bugün buraya bilim hakkında deneyler yapmaya geldik. Bilimin aslında o bizim ilkokul, ortaokul ve lise döneminde gördüğümüz, tahtada anlatılan, korkunç şekilde işlenen teorik şeylerden ibaret olmadığını, çocuklara biraz daha bir şeyleri sevdirerek, yeri geldiğinde dramayı işin içine katarak daha eğlenceli şekilde çocuklara bilimi anlatmaya geldik. Şu ana kadar çeşitli konularda o konular hakkında derslerde öğretilmiş, fakat böyle sadece üzerinden geçirmiş notları onlara canlandırmak istedik. Mesela tatlar üzerinden bir deneyimiz vardı. Çocuklara işte burun ve ağzın tat almada ortak çalıştığı hakkında bir bilgi veriliyor. Fakat bu sadece veriliyor. Biz bunun üzerinden geçecek bir deney yaptık. Bunu pratiğe döktük. Bu sayede daha iyi kurdular bağlantıyı. Yine ses konusunu işin içine katarak biraz da çocuklara böyle bir şeyleri oynatma amaçlı kağıt ve pipetlerden mızıkalar yaptırdık. Aynı zamanda makarna ve marshmallowları kullanarak çocuklara en az malzemeyle yüksek kuleler inşa ettirecek etkinliklerimiz vardı. Yumurta kırma, haşlanmış yumurta, yumurtanın gündelik hayatta aslında yemek yaparken kullandığımız haşlanmış yumurta ile çiğ yumurta arasındaki farkı, yumurtanın neden kırılıp kırılmadığı ile ilgili konulara da değindik. Atölyeler, asıl amacımız çocuklarda bir merak kırıntısı bırakabilmek amacıyla başladık. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve çok çocuklarla birlikte çok eğlenceli bir zaman geçirdik. Onlara hem öğretmeyi hem de eğlenmeyi amaçladık. Bizim de en öncelikli hedefimiz çocuklarda merak duygusunu uyandırmaktı. Hakikaten yaptığımız her şeyde daha canlı, daha istekli, o enerjimizi yansıtarak ben atölyede bulunan bütün çocukların ilgisini çektiğini, sorular sorduğunu, her seferinde daha çok merak ettiğini gözlemledim. Birçok çocuk mesela köyde veya şehir merkezinde de olsa, okulların altyapı yetersizliğinden dolayı birçok deneyi okullarda yapamıyor. Ya da okullar bazen lise veya üniversite sınavına hazırlık dolayısıyla gittiği için bu şeyleri hocalar atlıyor. Çünkü biz onlara soru çözdürürüz. Daha fazla zaman harcarız diyor. Fakat eğitim eğer gerçekten öğretici olacaksa deneylerin de olması gerekiyor. Biz çocuklara bazı okullarda daha eksik verilebilecek deneyleri tamamlayarak onlarda da bu eksiği kapatmak istedik. Bu bir artıydı bence. Ben çocukların bir şeyleri deneyerek, dokunarak, tadarak, duyarak, daha fazla duyu organlarını kullanarak işin içine kattıklarını gördükçe özgüvenlerinin daha bir yükseldiğini, kendilerine olan inançlarının daha bir arttığını gördüm. Çünkü çok kompleks, yapamam dediğim şeyleri yapabildiğini görmek çocukların gittikçe yaptığımız deneylerde daha bir istek uyandırmasını ve başarabileceğine olan inancını arttırdı. Şöyle, devlet her bölgeye yeterince eşit bir şekilde imkan sağlayamıyor. O yüzden bizim gibi gönüllü arkadaşlar mümkün olduğunca bu tarz etkinliklerde yer alırsa biz bir yerde o eksikliği kapatıp hani burada imkanı olmayan çocuklara imkanı olan çocuklarla aynı seviyeye getirme, yeri geldiğinde de onları geçebilme fırsatı sunmuş oluyoruz. O yüzden sonuna kadar desteklenmesi gerekiyor. Proje bana neler kattı dersek, ilk başta birçok deneyi mesela hazırlık kısmında ben de lise ve ilkokulda yapmadığım için ilk önce ben görmüş oldum. Bu beni çok heyecanlandıran bir konuydu. Çünkü ben de o çocuklar gibi genelde sınav odaklı bir eğitim görmüştüm. Fakat bu proje sayesinde deneyleri önceden hazırlık için, anlatmak için kendim ödevimi kendim yaparken birçok deneyi de hayata geçirdim ve çok hoş bir şeydi. Ben de vay be dedim bu sayede. Çok eğlenceliydi bence. Bunun dışında da kendimden daha küçük bir yaş grubu olan bu öğrencilerle de iletişimi ve sağlamış oldum. Daha güzel oldu. Ben Ayvalık'ın farklı köylerindeki çocuklarla çalıştıkça farklı çocuk profilleriyle nasıl konuşmam gerektiğini öğrendim aslında. Daha önce hiç bir köyde yaşayan çocukla çalışmamıştım. Ve hani nasıl düşündüklerini, ne tarz soru sorabileceklerini, hani onlara nasıl daha değişik ya da daha farklı ya da daha etkili yaklaşabileceğimi gözlemledim. Bu beni de besleyen bir şeydi. Çünkü farklı profildeki çocuklarla çalışmak en başta bizim için de hani yaptığımız işi daha iyi nasıl yapabiliriz üzerine düşünmemize teşvik etti. Benim adım Beyza. Zeytin Çekirdekleri Ayvalık Yaz Okulu projesine Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımla katılıyorum. 19 yaşındayım. Fotoğraf sinema atölyesinde rol aldım bu projede. İsminden anlaşılacağı üzere fotoğraf ve sinema üzerine eğitimler verdik çocuklara. İlk hafta fotoğraf eğitimleri verdik. İkinci hafta sinemaya devrettik yerimizi. Şöyle geçti. İlk önce temelden aldık tabii ki. Makineyi tanıttık öğrencilere. Eski analog makineleri, yeni dijital makineleri tanıttık. İçlerini açtık. Ondan sonra içinde ne var, nasıl çalışıyor biraz onlardan bahsettik. Daha sonra makineleri çocukların ellerine vererek onların pratik yapmalarını istedik. Nasıl çalıştığını kendileri çalıştırarak görsünler. Daha akılda kalıcı olsun diye. Yarı yarıya oldu bunlar. Yarısı teorik eğitim oldu, yarısı pratik eğitim oldu. Bu şekilde geçti ilk hafta. İkinci hafta sinema ekibimiz geldi. Atölyemiz fotoğrafçılıktan sinemacılığa döndü ve kısa film gösterimleri, belgesel gösterimleri falan yaptık. Sonra üzerlerine konuştuk bunların. Atölyenin gidişatından gerçekten çok memnunum ilk günden beri. Çocuklar ilgililerdi genel olarak. Aralarında sıkılanlar oldu. Ama onu bizim teorik eğitimi yeterince basitleştirememizden kaynaklandığını düşündük ve sonra hatalarımızı düzeltmeye çalıştık. Daha basite indirgedik dilimizi. Daha anlaşılır olmaya çalıştık ve olumlu dönüş aldık çocuklardan da. Şehrin merkezinden mesela şu an içinde olduğumuz Hacıveliler Köyü gibi kısmen izole bir yerde söylediklerine göre toplu taşıma bile yokmuş buraya. Sabah okul saatinde ve akşam okuldan geliş saatinde araç gelip gidiyormuş sadece dışarıdan bu köye. Yani sinemaları yok ondan sonra. Fotoğrafçılıkla uğraşan biri olduğunu da düşünemeyeceğim açıkçası. Çünkü genel olarak yaşlı nüfusu fazla bir yer. Çocuklar fazla imkanlara sahip değiller burada. Dışarıyla da çok bağlantıları yok. O yüzden biz onlara fotoğrafçılık ve sinemayı ulaştırdık. bu açıdan daha önce görmedikleri şeyler gösterdik. Bunlar hepsi bir artı olarak sayılabilir bence. Yine dediğim gibi fırsatlara, bu gibi fırsatlara, sinemaya, tiyatroya, ondan sonra dansa, fotoğrafçılığa vesaire ulaşımı olmayan çocuklara biz bunları ulaştırıyoruz. Biz ve diğer gönüllü çalışan arkadaşlar. Çocuklar eğer burada yani bu izole köyde kimse onlara ulaşmayacak şekilde kalırlarsa bunlardan belki de hiç haberleri olmayacak eğer bu köyün dışına çıkmazlarsa. Bu projeler desteklenmeli ki bu sanat dallarına insan çekebilelim ki bunlar yaşasınlar. Öncelikle şehirde büyümüş, şehirde doğmuş, büyümüş ve yaşamakta olan biri olarak köy ortamına çok girdiğim söylenemez şimdiye kadar. Buraları tanıdım, buralar varlar, burada yaşayan insanlar var ve bunlar burada yaşayan insanlarla etkileşime girdim. Direkt etkileşime girdim, çocuğuyla, yaşlısıyla, orta yaşlısıyla. Bu benim için bayağı önemli bir deneyim oldu. Daha önce bu kadar direkt etkileşimde, iletişimde bulunmamıştım açıkçası. Onların hayatlarından haberdar oldum. Çocuklarla iletişimim gelişti diyebilirim. Biraz daha kafa yapılarını anladım, neye nasıl tepki verirler. Bu ileride yine başka bir projede başka çocuklarla çalışmak istersem eğer onlara öğretmek istediğimi aktarmamda bana yardımcı olacaktır. Oğuzhan Okumuş, tiyatro atölyesindeyim. Tiyatro atölyesinde temel olarak çocuklarla ve burada daha üst yaş kadınlarla birlikte en temel teatral faaliyetleri yürütmeye çalıştık. Bunlar neler? Fiziksel aksiyon, fotoğraf verme, jest, mimik, antre, kulis vesaire gibi kavramlar üzerinden insanlara yaratıcı drama ve tiyatro özelinde bir şeyler katmaya çalıştık. Yani onlara bir perspektif sunmaya çalıştık diyebilirim. Atölyemizin amacı dediğim gibi insanların birazcık da hayal güçlerini kullanarak aslında oldukları karakterden başka bir karaktere bürünebilecekleri ya da duygu ve düşüncelerini jestleriyle, mimikleriyle yansıtabilecekleri bir gerçekliğin de olduğunu onlara anlatmak. Sanatın insan yaşamına farklı bir bakış açısı getirebileceğini ve bunun aslında herkes için uygulanabilir olduğunu onlara göstermekti. İç dinamiğimiz çok güzeldi bu yıl organizasyon olarak. Dolayısıyla atölyelerin çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Yani bazı zamanlarda planladığımız şeyleri yapamamış olduk. Bazen fazlasını yapmak zorunda kaldık. Ama yine de bizim zaten burada amaçladığımız şey bir şeyleri başarmak değil. Daha ziyade insanların içinde bir şeyleri uyandırmak, yani o en küçük şeyi yakalamak. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında atölyelerin zaten çok keyifli, gönüllülerin de katılımcıların da çok keyif aldığı bir şekliyle geçtiğini düşünüyorum. Projenin gönüllüler açısından artısı zaten bambaşka insanlarla tanışmak, bambaşka ortamlarda sosyalleşmek, böyle bir organizasyonun içinde deneyim kazanmak onlar için apayrı bir kazanım oldu. Aynı zamanda yani insani iletişim adına da baktığımızda insanlara bir şeyler verirken, onları bir şeylerle eğitirken çok başka bir ruh haline giriyorsunuz. Çok başka bir çabanın altına giriyorsunuz. Çok fazla şey deneyimliyorsunuz. Bu gönüllüler açısından elde edilen kazanımdı diyebilirim. Burada 2 haftalık bir programla insanlara sahneye çıkmayı öğretemeyiz. Ama o insanların hayatına tiyatro gibi bir şeyin var olduğunu ya da yaratıcı bir şeyleri aslında sandalyede birbirleriyle otururken bile gerçekleştirebileceklerine katabilirsek, ki kattığımızı düşünüyorum. Projenin de katılımcılar adına artısı buydu benim gözümde. Şehirdeki çalışmalar tamamıyla çocuklarla yapıldı. Dezavantajlı gruplarla yapıldı. Aynı çocuklar geldi. Yani köyden çocuklar geldi. Farklı mahallelerden çocuklar geldi vesaire. Ama yani çocuklarla bir süreklilik şeyini sağlayamadık. Yani 2 gün onlar falan filan gibi. Yani burası da aynı şekilde. Yani 2 günlük bir program ama dediğim gibi buradaki grup yetişkin grubuydu ağırlıklı olarak. Dolayısıyla çalışmalar farklılaştı. Şimdi çocuk zaten zapt edilemeyen bir şey. Zaten enerjisi var. Zaten çocuğu alıp bir şekilde yönlendirebilirsin ama burada yani köydeki insanlara onların da kendi sosyal ortamlarında hadi şimdi kalk ortada bir şey yap demek çok zordu. Zaten bunu yapamadık. Dolayısıyla başka şeyler denedik ve o oldu da yani insanlar en azından en sonunda aldığımız feedbackler hep şey yönündeydi. Yani iyi ki geldiniz, çok eğlendik, günümüz güzelleşti şeklindeydi. Buraya başka türlü bir erişim olanağı yok. Yani baktığımda mesela özellikle yolda gelirken düşünüyorum bunu. Yani çok uzak buralar. Buralarda ne bileyim okul yok. İşte atıyorum market bile ancak ikindi vakti açılıyormuş falan filan. Yani imkanlar çok kısıtlı ve bu tarz insanların kazanılması gerekiyor bir şekilde. Aydınlanması gerekiyor, bilinçlenmesi gerekiyor. Yani kültür dediğimiz şey, sanat dediğimiz şey yalnızca şehirle sınırlı kalmamalı. Buradaki insanlar da yani bir bizim çiftçi, işte köylü diye düşündüğümüz insanın da gayet keman çalabiliyor olması, resim yapabiliyor olması aslında yani toplumsal bir kalkınma açısından çok faydalı. Dolayısıyla yani bir toplumsal bir kalkınma gerçekleşecekse bu zaten bölgesel kalkınma itibariyle gerçekleşecek. Dolayısıyla özellikle küçük muhitlere giden bu tarz çalışmaların yani köy köy bile olsa yaptığımız şey şurada bir yani toplu iğnenin başı bile olsa çok değerli ve çok fazla insanı kazanıyoruz aslında burada. Bu tarz projeler beni hep böyle alıp götüren, bana gerçekten bir şeyler yaptığımı hissettiren, hani o gençlik hevesiyle ben dünyayı değiştirebilirimin şeyini canlı canlı gösterebilen şeyler oluyor. Yani şey yapmak çok kolaydır. İnandığım bir değeri atıyorum Twitter'dan oturup yazarak savunmak çok kolaydır vesaire falan filan ama şuralara gelip şu bilinmeyen insanlarla bir araya gelip onların hayatlarına bir şeyler katıyor olduğumu görmek yani bana bir yaşam anlamı katıyor her şeyden önce. Ya yani bu kadar derin bir yerde benim için bu tarz çalışmalar. İkinci olarak da insan tanıyorum. İnsanların yaşayışlarını tanıyorum. Yani benim mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum. Bu köye gelmeden önce işte kadın grubuyla çalışacağımız için çok tedirgindik. Çünkü yani kadın erkek gibi bir ayrımın özellikle kırsal alanda çok belirgin olduğunu ve bizim erkek grubu olarak kadınlarla yani her ne kadar bunun zaten üniversitede aksine öğreniyor olsak da ya o şeyden gitmemiz gerektiğini düşündük. Yani kadın erkek ayrı çalışsın falan gibi. Ama buraya geldiğimizde şok edici bir şekilde herkes sosyalleşmeye açıktı. Yani kadınlar da erkekler de katılım gösterdiler aktivitelere. Kazım Kıyan spor atölyesinde. Biz işte geçen yılda buradaydık, spor atölyesi olarak buradayız. Çocuklara böyle fiziksel enerjilerini böyle dışarıya daha iyi kanalize edebilecek yöntemler çocuklarla beraber bu arada biz de yaptık bunu. Ben çok yaptım mesela. Böyle fiziksel enerjini kanalize edebileceği bir alan yaratmaya çalıştık spor atölyesinde. Gayet güzel geçti. Yani gayet iyi geri dönüş aldık. Öyle oyunlar oynadık. Normal böyle daha ortodoks spor anlayışıyla aktiviteler yaptık. Onun dışında daha alternatif kazanan ya da kaybedenin olmadığı ya da hep beraber kazanıldığı şeyler de denedik çocuklarla. Bizim için de yeniydi. Ben kendi adıma hani bir sporcu olarak garip geldi falan ama bir şeyler öğrendik. Öyle güzel geçti. Çocuklar bir kere çok enerjik. Ama bu böyle fiziksel bir enerjiden bahsetmiyorum. Yani çocuklarda çok fazla yapabilecek ve bir şeyler oluşturabilecek kuvvet var. Ama çocuklar tabii başka yani içine bulundukları dünyaya doğduklarında yani çocuklar aslında yetişkinlerin dünyasına doğuyorlar. Ve yetişkinlerin dünyası da aslında çok daha iyi yapılabilecek bir yer. Tabii burayı biraz daha açmam lazım da hepimiz bir şey anlıyoruz bundan. Şöyle bir yararı oldu projenin. İşte o çocukların o enerjilerini biraz daha böyle iyi demeyeyim de yani daha çok üretebilecekleri, daha iyi hissedebilecekleri, herkes için daha belki eşitlikçi bir alanda yansıtmaları bence çok önemliydi. Ben bunu amaçlamıştım. Projenin amacı da bence biraz buydu. Amacı bu olmasa bile bence sonucu böyle oldu yani. Bence o büyük bir artı. Ama biz onları böyle çok güzel, bence beraber çok güzel bir yere kanalize ettik. Ve o enerjiler çok güzel dışarı çıktılar. Ve öğrendiler de belki biz olmadan da bu böyle çıkarmayı falan. Bence en büyük artısı oldu. Ya aslında dünyada bir şeyler değiştirmek o kadar da zor değil yani. Hani buraya gelip 50-60 çocuğa 50-60 çocukla bir şeyler yapıyorsun. Onların hayatlarına giriyorsun. Ve yani kar topu gibi büyür gider o yani. Hani dünyada bir şeyler değiştirmek o kadar zor değil. Bence çocuklar da beni mutant bir çocuk olarak görüyor. Ve ben de kendimi öyle görüyorum. Yani kendimi de var edebildiğim bir şeydi yani. Kendim için direkt öyle bir artısı oldu. Bunlar dışarıda çıkmıyormuş dışarı yani. Çocuklarla beraber çıkıyormuş. Ben Esra Hızır. Dans atölyesindenim. Projeye katılma amacım çocuklarla bir şey yapmayı hep istiyordum. Ve böyle bir şey önüme çıktığında gönüllü proje olması, okulla olacak olması, uzun vadeli bir şey olacak olmasıydı. Yani hani bunu bir kere yapacağız ve bitmeyecek olması beni çeken şeylerden biriydi. Hani daha başlangıçta hani bu her yıl olabilir mi gibi bir düşünceyle başlamıştık. Dans atölyesinde aslında hani benim kendim danstan ne anladığımla ilgili şöyle bir şey var. Beden farkındalığı, orada o anda olmak hem çok bireysel bir aktivite ama hem de orada dans ettiğin herkesle yaşadığın bir paylaşım var. Beni en çok çeken şeylerden biri bu. Ve dans atölyesi yapmaya çalıştığımız şey, atölyede farklı 4-5 kişi olabiliriz. Hepimiz orada farklı hangi dansları biliyoruz, bunları nasıl aktarabiliriz, nasıl öğretebiliriz, bunların üzerine konuşuyoruz. Daha böyle başta adımlar, basicleri çalışıp sonrasında bir şeyler katarak ilerlediğimiz bir atölye yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki hani bazen hani oluyor, olmuyor. Hani hangi danslar daha çok seviliyor, ilgi çekiyor onu da göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Yani biz belli bir şey yapmak isteyebiliriz ama oradan ne alıyoruz? O şekilde yürüttüğümüz bir atölye var. Dans atölyesinin amacı aslında çocukların farklı danslara, doğal olarak farklı kültürlere dair bir bilgisinin olmasını sağlamak. Ama bir yandan da hani kendi bedenlerine, kendi vücutlarına dair hani bir şey fark etmek. Yani orada olmak ve hani aslında gerçekten o da hani dansa ilgi duyacak bir çocuksa bunu belki geliştirebilecek ve adım atabilecek alanı sağlamak. Ya şey genel olarak ya gönüllerde şey çok güzeldi. Farklı dans türlerine dair bilgimiz vardı. Ve bunu çok güzel hani revize ettiğimizi ve çocuklara aktardığımızı düşünüyorum. Hani çocuklara hani bu dans nerenin, adı ne, nasıl buna dair bilgi vererek ilerledik. Ve hani çocuklar da böyle hani çok severek, isteyerek ve hani belki zaman zaman beklemediğimiz şekilde çok hızlı kaptı falan. Çok güzel ve akıcı bir şekilde ilerledi atölyelerimiz. Bir kere yani orada belki daha önce farklı mahallelerden çocuklar bir araya gelmedi. Onlar bir araya geliyor. Şey bir deneyim paylaşıyoruz. Hani onlar bizi tanımıyor, biz onları tanımıyoruz. Ama orada hep beraber olup bir şey ortaya çıkarıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Ve bu anlamda hani projenin devamlılığını çocuklar da çok hissediyor. Ona dair geri bildirim alınıyor. Bu çok çok keyif verici bir şey. Bir şekilde bir şeyler biliyoruz ve onlar o bildiğimiz yerde bildiğimiz kişilerle sınırlı kalabiliyor. Ancak hani bu tarz projelerle daha fazla insanın, daha fazla çocuğun, ailenin bunlardan haberdar olmasını sağlayabiliyoruz. Yani birbirimize yani karşılıklı hep bir dönüşüm süreci olduğunu düşünüyorum. Hani biz bir şey öğreniyoruz, onlar öğreniyor, öğretiyoruz, aktarıyoruz. Sürekli bir devinim oluşturuyor bu projeler. Benim inancım ve düşüncem bu yönde. Dediğim gibi çocuklara dair hep bir ilgim vardı, hep çalışmak istiyordum. Ama hani bunu gerçekten yapabilir miyim, neresindeyim konusunda yani bana hem çocuklarla bir şey yapmak çok keyifli oluyor, hani güzel gidiyor. Ve bunun yanında da şöyle bir şey, yani kendime dair, yani iletişim kurmaya dair toplu bir yerde bulunurken fikir söylemeye dair bana çok şey kattı. Kesinlikle devam edeceğim. Bu gerçekten hani böyle şey gibi bir şey hatta. Hani her zaman hayatımda böyle bir noktada yer alacak bu proje ve bu proje bu tarz projeler benim için öyle. Merhabalar ben Öyküm. İki gündür Hacı Veliler Köyü'ndeyiz. Bugün ikinci günümüz. Bütün atölyelerin katılımıyla buraya geldik ve bütün ekip olarak buradayız. Köyün de çoğunluğu burada. Küçük bir köy ve çoğunluğu burada. Bu köyün özelliği daha önce gittiğimiz köylerden farklı olarak ilk kez geldiğimiz bir yer olması ve onlar da çok fazla zeytin çekirdekleriyle beraber olmamışlar. Ve geldiğimiz için çok fazla mutlu olduklarını ben gördüm, gözlemledim ve inanılmaz bir sinerji ortaya çıktı. Çok iki grup da mutlu oldu ve şu anda ikinci günde daha İki grup birbiriyle tamamen kaynaşmış durumda ve yakınlaştıkça biz onlarla bir şeyler paylaşmaya başladıkça köyün durumu hakkında, onların sorunları, yaşadıkları hakkında çok önemli paylaşımlar ediniyoruz ve köyde yapılacak daha fazla projeler olması durumunda çok fazla faydamız olacak. Her şeyi gördük. Burada çok değerli bir bağ kuruldu aramızda. Ben özellikle bu köylerde çalışmaya devam etmeyi çok isterim. Ve bundan sonra da zaten bu köydekileri gördükten sonra, bu insanlarla kaynaştıktan sonra etrafımdaki insanları da köylerle çalışmaya teşvik etmeyi çok istiyorum. İyi ki buraya geldim. Atölyeler, Ayvalık Merkezi yapılan atölyelerle aynı. Bilim atölyesi, dans atölyesi, tiyatro atölyesi ve fotoğrafçılık sinema atölyesi. Her atölye kendi programı düzenlemiş olmasına rağmen köyün sıra dışı koşullarında herkes verebileceğinin maksimumunu vererek anlık kararlarla, anlık atölyeler, bütün atölyeler karıştı. Dans atölyesi tiyatroyla, spor atölyesi dansla vesaire yaptı. Burada kadınlarla beraber onlarla el işi atölyelerine de katıldık. Onların hali hazırda devam eden bir örgü atölyesi varmış. Biz onlara katıldık. Onlar bize bir şeyler öğretti. Biz gittikten sonra da burada yaşayacak şeyler hazırladık. Duvarları süsledik. Köyün bahçesini süsledik. Bunlar değerli şeylerdi. Kadınlarla özellikle kadın gönüllüler olarak yakınlaşma fırsatı bulduk. Kadınlarla yakınlaşma fırsatına özellikle fotoğraf ve sinema atölyesinin gösterdiği belgesel sonrasında yaptığımız konuşmayla yakaladık. Ve bu konuşmanın diğerlerinden farklı olarak sadece kadın gönüllüler ve köydeki kadınlar bir arada bir toplu konuşma gerçekleştirdik. Ve bu toplu konuşma gösterilen belgesel zaten Mersin'in benzer bir köyünde Pelin Esmer'in Oyun isimli belgeseli ve çıkartılan oyuna referans olarak çekilmiş bir belgeseldi ve kadınların hemen hemen hepsi kendinden bir parça bulduğunu dile getirdi ve bu noktadan kurduğumuz yakınlıkla onları da bir şeylere teşvik ettiğimizi, onlarda bir şeye temas ettiğimizi çok iyi bir şekilde hissettik. Bence bu belgeseli izledikten sonra yaptığımız konuşma çok faydalıydı. Hepimiz için faydalıydı. Merhabalar. Şimdi de köydeki kadınlardan biriyle, Gülbeyaz Hanım'la beraberiz. Bütün atölye yürütücüleri zaten neler yaptığından bahsetti. Ama tabii bunu görenlerin, asıl deneyimleyenlerin gözünden nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyoruz hepimiz. Ve Gülbeyaz Hanım da en çok atölyelerde aktif olanlardan bir tanesiydi. Ondan duymak istedim ben görüşlerini, atölyeler size ne düşündürdü, ne hissettirdi, neler kazandınız? Ya atölyeler bizim de en azından köyde iyi olduğumuzu, çok iyi olduğumuzu ve köylünün de gerektiği zaman geldiğini, bir şeyler uğraştığını biz de gördük. Çok sevindik, çok şeyler öğrendik. Her özellikle o bir ekrana bir şey, bayanların ne kadar kendinin güvendiğini, ne kadar iyi olduğunu, çalıştığı zaman her şeyi kazanabileceğini biz biliyorduk ama daha çok iyi öğrendik sizin sayenizde. Yani bizim için de iyi oldu. Yani bizim çocuklarımız için bizim hayatımız, bir köyde duran bir insanın hayatı zaten belli bir şey altına itiyor yani. Biz belli bir şeyler öğreniyoruz, belli bir şeyler yapıyoruz. Ama şimdi siz geldiniz, sizi gördük, güler yüzünüzü gördük. Bizim için de çok değişik bir şey oldu. İstiyoruz her zaman böyle gelin, görelim sizleri, gençleri görelim. Gençleri gördük sürece bizim içimiz daha iyi sevinçle doluyor. Zaten biz okuma yazmayı bilmiyorduk. Yeniden öğreniyoruz, yeni öğreniyoruz. Ve siz de çok büyük bir katkı ettiniz, bizi çok sevindirdiniz. Ne bileyim yani, hediyenizden ve bize verdiğiniz güler yüzünüzden çok sevindik. Yani biz çok sevindik. Sizi gördüğümüz için çok sevindik. Hareketleriniz, gösterileriniz, bizi de çocuklarımızı da çok iyi, yani bir şeyler öğretti, çok iyi öğretti. Biz de sizi yani gençliğin her zaman için bekliyoruz. Gelinizi. Şimdi atölyelere katıldığınız ama en çok da sinema atölyesinin gösterdiği o Oyun isimli Pelin Esmer'in belgeseliyle alakalı yoğun hisler hissettiğinizi söylediniz. Evet, şimdi biz köylü olduğumuz için bizi anlattılar yani. Nasıl mücadele ettilerse biz okuma yazmak için çok mücadele ettik, çok uğraştık. Yani ne bileyim, iyi oluyor, bizim için de çok iyi oldu. Ondan sonra gösterilerinizi çok beğendik. O yemek şeylerinizi çok beğendik. Tattırdıklarınız şeylerinizi çok beğendik. Hepsi çok hoşumuza gitti. Hepimizin hayatına bir değişiklik oldu. Yani biz de biliyoruz ki artık kendimize güveniyoruz. Biz de bir bayanız, biz de bir bireyiz yani evde. Sizlerin böyle amacınızı gördük sürece biz de çok sevindik. Yani bu konuşmaların size birilerinin ulaşmış olmasının ve özellikle o izlediğimiz belgeseli. Evet, zaten biz biliyorduk yani bayanların da hakkı olduğunu ama şimdi daha çok iyi anladık ki onların mücadelesini gördük, onların uğraşını gördük, o sinemadaki gösterdiği hem evde hem işte ne kadar iyi uğraştığını gördük. Ve bize gerçekten dedik ki bize yapıyoruz yani. Gurur duyduk köyün insanlarından, köylü insanlar. Köylü olmaktan gurur duyuyoruz. Ama sizi gördüğümüz zaman bize diyoruz ki çocuklarımız okusun, sizin gibi her şeyi bilsin, gün görmüş bir insanlar olsun. Bizim gibi yani küvet kılık almasını istiyoruz. Zaten ki kızım yani öğretmenlik yapıyor. Allah nasip ederse ufak kızımı da okutmak için uğraşacağım yani. Sizin gibi pırpır gençleri gördük sürece daha çok mutlu oldum. Evet, böylece bitti bu. Zeytin Çekirdekleri bir gönüllülük projesi. Onun gönüllü koordinatörü Gürsoy'la konuştuk ve arkasından da yaz kampları etkinlikleri üzerinde bir kayıt dinledik. Gül'le başladık, Gül'le bitirdik. Gül Beyaz Hanım'la da köyden ve güler yüzünüzü gördük ve bizi öyle anlattınız diyerek bitirdi. Çok umut verici, çok güzel bir proje. İlgi çekenler için bir kez daha adresi verelim ve bitirelim. Evet, Facebook sayfamız var Zeytin Çekirdekleri olarak. Bir de web sitemiz var www.zeytinçekirdekleri.org. Oradan bize gönüllü olmak isterseniz bağışçı, sponsor ulaşabilirsiniz. Bu yapıya siz de katılın, seferberlikle beraber olun. Çok teşekkürler. Böylece bitiriyoruz Açık Gazete'yi de. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.